Godzinę 18. Witamy serdecznie ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu w składzie Dawid Cedrowski i Wojciech Bernard. 34. kolejka spotkań piłkarskiej Ekstraklasy. Mecz poznańskiego Lecha z Zagłębiem Lubin. Obie drużyny już na boisku, czekające na pierwszy gwizdek głównego arbitra dzisiejszego spotkania Piotra Lasyka. Zespół gospodarzy w niebieskich koszulkach, białych spodenkach i białych getrach, a na pomarańczowo ekipa dzisiejszych gości. 34. seria spotkań Ekstraklasy. Grupa mistrzów. Grupa, w której jeszcze wszyscy mają o co walczyć. Także Lech Poznań, który kiepsko spisywał się na początku tej wiosny, ale również inne drużyny traciły punkty i cały czas istnieje jeszcze przynajmniej teoretyczna możliwość, aby gracze Kolejorza uczestniczyli w rozgrywkach o europejskie puchary. Czas zatem przedstawić skład Lecha Poznań na to dzisiejsze spotkanie. W bramce Jasmin Buric, no i dalej obrona. Drodzy Państwo, proszę o uwagę. Robert Gumny, Dimitris Gołtas, Nikola Wujadinowicz, Wołodymyr Kostewicz, Tymoteusz Klubś, Łukasz Trałka, Pedro Tiba, Kamil Jóźwiak, Filip Markwiński i Darko Jefiś. No prawdziwy szpital ma trener Dariusz Żuraw i naprawdę musiał się sporo nagłowić, jeśli chodzi o zestawienie tej wyjściowej jedenastki. Tutaj nie chodzi tylko o wystawienie napastnika, bo dominalnego przecież nie ma na boisku. To Darko Jefiś jest dzisiaj na szpicy, no ale przede wszystkim trzeba było znaleźć partnera dla Nikoli Wujadinowicza. Wiemy, za kartki pauzuje Rafał Janicki, a kontuzji w tym tygodniu nabawił się także Norwek Tomasz Rogne. Stąd odkurzony, odświeżony nieco Grek Dimitris Gutas i naprawdę jesteśmy ciekawi tego, co dzisiaj tutaj zaprezentuje i z taką lekką obawą jednak będziemy obserwowali jego poczynania na boisku, bo proszę sobie wyobrazić, że on nie grał od dokładnie 11 listopada, nie grał na poziomie Ekstraklasy, w trzeciej lidze rozegrał kilka spotkań, ostatnie w marcu tego roku strzelił zresztą bramkę chwilę wcześniej, także samobójczą bramkę strzelił w rezerwach, no ale jednak kilka miesięcy na tym najwyższym szczeblu rozgrywkowym grecki obrońca Kolejorza się nie prezentował. A jak wygląda zestawienie gości w tym dzisiejszym spotkaniu? W bramce Konrad Ferenc, od prawej strony Bartosz Kopacz, Lubomir Guldan, Damian Oko i Saza Balicz. W pomocy Bartosz Cnisz, Filip Jagiełło, Bartłomiej Pawłowski, Filip Starzyński oraz Damian Bohar. I najbardziej wysuniętym piłkarzem zespołu gości jest Patryk Tuszyński. Mówiliśmy o tym składzie Lecha Poznań. Rzeczywiście trener Dariusz Żuraw ma spore problemy kadrowe tu na finiszu tych rozgrywek w grupie mistrzowskiej. Do kontuzji dochodzą jeszcze kłopoty kartkowe. O tym jednak za moment, bo pierwsza groźniejsza sytuacja Lechitów pod bramką Ferenca, ale wybijają dobrze jednak goście tę piłkę z własnej szesnastki. Za kartki w dzisiejszym spotkaniu pauzują Maciej Makuszewski oraz Rafał Janicki. O tych kontuzjach już Dawid wspominał. Przede wszystkim ta siła ognia jest bardzo tutaj mocno osłabiona. Gytker, Amara, Jamaleddinow to piłkarze, którzy decydowali do tej pory o stanie bilansu bramkowego Lecha Poznań w dużym stopniu. Tym razem niestety nie ma ich nawet w kadrze. Te urazy, które leczą od dłuższego czasu, wciąż nie pozwalają, aby pojawiły się te postaci nawet na ławce rezerwowych. Co więcej, dzisiaj na tej ławce na przykład ściągnięty trochę w trybie awaryjnym Krzysztof Kołodziej, 26-letni zawodnik drużyny rezerw, który nie miał okazji występować na szczeblu ekstraklasy, który trafia dla rezerw Lecha na trzecioligowych boiskach. Tam zdobył 10 bramek i dzisiaj on w razie czego będzie taką ostatnią deską ofensywnego ratunku dla trenera Dariusza Żurawia w dzisiejszym spotkaniu. Za nami 3 minuty meczu pomiędzy Lechem a Zagłębiem Lubin. Na razie dosyć senne tempo tego widowiska, tak jakby obie drużyny badały się, jakby chciały sprawdzić, na co tutaj mogą sobie pozwolić. Ta murawa nasiąknięta dzisiaj wodą, bo deszcz pada w stolicy Wielkopolski już od rana i to pada dosyć intensywnie. Zresztą ten wieczór tutaj w Poznaniu dosyć chłodny, deszczowy, zupełnie nie jak początek maja, a gdzieś może początek listopada. No ale nie ma co narzekać, obie drużyny mają takie same warunki do gry. Kto lepiej w tych warunkach się zaadaptuje w dzisiejszym spotkaniu, o tym przekonamy się w ciągu najbliższych minut. No i rzeczywiście kibice jakby mieli okna w domu, widzieli jaka jest atmosfera, jeśli chodzi o warunki pogodowe, bo rzeczywiście garstka ludzi dzisiaj na stadionie. Tu trzeba powiedzieć, że myślę, że około 5, może 6 tysięcy, zresztą dokładną liczbę osób, które weszły na stadion, będziemy pewnie znali w drugiej połowie. No i Lechici teraz. Jest w środkowej strefie boiska Kamil Jóźwiak. Blisko niego ustawiony Łukasz Trałka, ale Jóźwiak spokojnie do tyłu, do Dimitrisa Gutasa. Gutas zrobił zamach, tam go spróbował zaatakować jeden z pomocników drużyny Zagłębia. To był Filip Jagiełło. Daleko piłka do przodu, do Pedro Tiby. Pedro Tiba ściga się tam z Damianem Oko, ale najbliżej do tej piłki miał bramkarz drużyny z Lubina, Konrad Ferenc, który ją szybciutko przechwycił we własnej 16. Już rozpoczął kolejny atak podopiecznych trenera Bena Van Dala. Jest Bartosz Cnisz, to też bardzo ciekawy zawodnik. Niedawno przedłużył kontrakt z lubińskim Zagłębiem o kolejne 2 lata. Kończył mu się w 2020, no i chciał dać zarobić drużynie z Lubina, no bo jednak to będzie pewnie za jakiś czas bardzo łakomy kąsek na transferowym rynku. Ale skupmy się na wydarzeniach boiskowych. Po prawej stronie boiska jest już Tymoteusz Klucz. Do Darko Jefticza ta piłka. Jeftić jakby wymieniał się pozycjami z Filipem Martwińskim. Nie jest przycpawany do tej pozycji wysuniętego napastnika. Teraz znów Szwajcar przy piłce. Jest 25 metrów do bramki. Zbiega do środka. Szwajcarski pomocnik Kolejorza szuka sobie tam miejsca na strzał, ale podaje na lewą stronę boiska. Wołodymyr Kostewicz, płaska wrzutka w pole karne. Jeszcze powalczył Darko Jeftić. Czy będzie rzut rożny dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia? Nie. Od własnej bramki rozpocznie Konrad Forency, a więc na początku tego spotkania delikatna przewaga poznaniaków, którzy dwukrotnie próbowali podejść bliżej w okolicy szesnastki rywali, no ale te akcje jednak spełzły na niczym. Tutaj nie było takich klarownych sytuacji do oddania nawet strzału na bramkę 26-letniego, doświadczonego jak na polskie warunki bramkarza Zagłębia Lubin. Daleki wykop piłki. Łukasz Trałka przegrał pojedynek główkowy, ale ta futbolówka i tak wylądowała pod nogami Kostewicza. Ten jednak się zagapił i może być kontra. Filip Starzyński, prawa strona boiska, jest tyłem odwrócony do bramki, ale już szuka sobie tam miejsca, żeby dośrodkować. Podanie do Pawłowskiego, jest Bartłomiej Pawłowski, ten trzędobelski Pawłowski oddaje piłkę Starzyńskiemu, ten w pole karne. Gumny musi wybić, no i wybija, bo tam już za pleców wyskakiwał mu jeden z zawodników gości. No i nie pomylił się na szczęście wychowanek Kolejorza, ale będziemy mieli pierwszy stały fragment gry w tym dzisiejszym spotkaniu. Stały fragment dla drużyny z Lubina. No i Filip Starzyński, oczywiście ten stały egzekutor tych wszystkich rzutów wolnych czy rzutów rożnych, już tam zmierza do narożnika boiska. To jest lewa strona placu gry, patrząc w kierunku bramki Jasmina Buricia. No i trzeba będzie skoncentrować się na poczynaniach defensywnych. Ci wysocy, tak jak Lubomir Guldan czy Damian Oko, już tam w tej szesnastce będą starali się atakować. Dośrodkowanie Starzyńskiego, ale prosto na głowę Nikoli Wujadinowicza. Trzeba jednak się jeszcze bronić, bo to goście w dalszym ciągu przy piłce i wszyscy poznaniacy na własnej połowie zaangażowani w tę akcję defensywną. Jest daleka wrzutka na pole karne. Gołtas wybija piłkę. Jeszcze ona krąży w obrębie tej szesnastki. Wujadinowicz niezbyt pewnie. Trałka przed pole karne. Jeszcze Guldan, ale strzelił wyżej niż dalej. Ta piłka popłynęła kilka metrów nad poprzeczką bramki Jasmina Buricia. 7 minuta tego spotkania w Poznaniu przy Bułgarskiej 0-0. Dwa dni temu w czwartek na stadionie w Warszawie, na Stadionie Narodowym, finał piłkarskiego Pucharu Polski, w którym ostatecznie Gdańska Lechia okazała się lepsza od Jagiellonii Białystok. Po golu strzelonym w końcówce doliczonego czasu zwyciężyła 1-0. Wynik tego spotkania, myślę, miał duże znaczenie dla walki jeszcze w końcówce tego sezonu drużyn występujących w grupie mistrzowskiej, bo tak naprawdę o tytuł w tej chwili rywalizują już tylko trzy zespoły. To prowadząca w tabeli warszawska Legia, to goniąca ją Gdańska Lechia i także naciskający zespół Piasta Gliwice. Zresztą dzisiaj wieczorem o 20.30 mecz, który może bardzo dużo wyjaśnić w kwestii tej walki o tytuł mistrzowski przy Łazienkowskiej. Legioniści podejmować będą właśnie ekipę Piasta Gliwice, ale zwycięstwo Lechii w finale Pucharu Polski sprawiło, że czwarta drużyna z naszej piłkarskiej ekstraklasy również dostanie szansę występu w kwalifikacjach do Ligi Europy, a szanse na to właśnie miejsce tak naprawdę, Dawid, mają jeszcze wszystkie zespoły, które w grupie mistrzowskiej występują od tego czwartego do ósmego miejsca. Trzy punkty tracą Lechici, cztery punkty traci ósma w tabeli Pogoń Szczecin, więc faktycznie matematycznie każda z tych ekip ma szansę na to, żeby załapać się do europejskich pucharów, ale tak sobie myślę, że człowiekiem, który tutaj w Poznaniu najbardziej zainteresowany jest jak najlepszym wynikiem, jest trener Dariusz Żuraw, który przecież walczy o to, by pozostać na przyszły sezon. Teraz uwaga, był strzał Bartłomieja Pawłowskiego z 25 metrów, ale ten strzał bardzo daleki od celu i w ogóle nie musiał być zmuszany do interwencji bramkarz Jasmin Buricz. Można powiedzieć, że biorąc pod tę rewolucję kadrową, jaka czeka Lecha Poznań po zakończeniu tego sezonu, tak naprawdę Kolejorzowi puchary do szczęścia nie są może potrzebne, ale weźmy też pod uwagę coś innego. No przecież dla tych wielu młodych zawodników, którzy pojawiają się w ostatnim okresie w szeregach Lecha Poznań, trzeba grać po prostu o zwycięstwo. No nie można im powiedzieć, panowie, nie walczcie o to, bo nie chcemy grać w pucharach, bo one nie są nam do szczęścia potrzebne. Trzeba robić wszystko, żeby wygrać każdy kolejny mecz, a jeżeli przy okazji uda się gdzieś do tych europejskich pucharów zakwalifikować, no to później na swój sposób potraktować je jako elementy przygotowań do kolejnego ligowego sezonu. Mówił o tym Wołodymyr Kostewicz na wczorajszej konferencji prasowej, że jednak Lechitom brakuje takich spotkań jak z Utrechtem dwa lata temu, jak w zeszłym roku także z belgijskim Henkiem, że to jednak jest zupełnie inna adrenalina. Granie na innych stadionach przeciwko innym zawodnikom, to jednak gdzieś się pobudza, to jednak mobilizuje do wytężonego wysiłku. Oczywiście w przypadku Kolejorza ten wysiłek nie zawsze był udany, no bo jednak często Kolejorz przegrywał także z dużo słabszymi od siebie ekipami, ale myślę, że jeżeli szukać jakiegoś bodźca, który może pobudzić także publiczność, żeby tłumniej przychodziła na stadion przy Bułgarskiej, no to właśnie takim bodźcem mogą być europejskie puchary. Ale awans do tych pucharów trzeba sobie wywalczyć na boisku, a żeby awansować do tych europejskich pucharów, no to między innymi trzeba dzisiaj to lubińskie Zagłębie pokonać. Fatalnie gra się przeciwko Zagłębiu Lubin Lechitom w ostatnim czasie. W tym sezonie dwie porażki, obie 1-2. Teraz atak kolejorza, Robert Gumny, prawa strona boiska, zmierza w kierunku końcowej linii boiska, zostawił piłkę Tymoteuszowi Klupsiowi. Klupsi teraz do środka, do Jeficza, ładna wymiana piłki, jest dośrodkowanie płaskie w pole karne Tymoteusza Klupsia, ale dobrze tam czujny Lubomir Guldan, ten najbardziej doświadczony stoper drużyny gości. Jeszcze Darko Jeficz, 16 metrów do bramki, zatrzymywany przez Starzyńskiego, ale walczą Lechici. Jest Robert Gumny, nie ma komu podać, musi wycofać do Łukasza Trałki. Trałka z pierwszej piłki do Klupsia, ten będzie walczył z Filipem Jagiełłą. Tymoteusz Klupsia ambitniej, czy to będzie rzut rożny, będzie korner dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. Kilka minut temu Filip Starzyński dośrodkowywał niezbyt udanie. No to zobaczymy, jak odpowie na to Darko Jeficz, bo to właśnie szwajcarski pomocnik, a może i napastnik w tym dzisiejszym spotkaniu zmierza do narożnika boiska. Prawa strona, patrząc w kierunku bramki Konrada Forenza, to jest ta bramka za kotłem, a więc będzie wsparcie poznańskiej publiczności. Zobaczymy, jak Darko Jeficz za chwilę dośrodkuje piłkę w pole karne. Jest już to dośrodkowanie, ale ta piłka nie przeszła pierwszego obrońcy, który pilnował bliższy słupek. Jeszcze uderzenie bardzo wysokie Kamila Jóźwiaka. No z pierwszej piłki chciał efektownie młody poznaniak uderzyć, ale znów wysoko nad poprzeczką. Jeżeli chodzi o takie wysokie uderzenia, to mamy 1-1, bo Guldan po stronie Zagłębia Lubin, a Jóźwiak przed momentem po stronie poznańskiego Lecha. 10, już prawie 11 minut tego spotkania za nami. Mizerne na razie piłkarskie widowisko. Jeden strzał z dystansu, w zasadzie próba strzału z dystansu Pawłowskiego w wykonaniu Zagłębia po jednym rzucie rożnym, które nie przyniosło jakiegoś specjalnego zagrożenia. To badanie może już się zakończyło, ale nie przeistoczyło się, nie zmieniło się w jakąś płynną grę, czy to jednego, czekamy czy na drugiego zespołu. Badań. Czekamy na wyniki tych badań. Tak jest. Lechici na własnej połowie. Rzut z autu wykonany przez Kostewicza. Teraz do tyłu piłka do Wujadinowicza. Wujadowicz krótko z Kostewiczem. Pressingiem starają się atakować piłkarze Zagłębia Lubin. Wujadinowicz wybija, ale wprost na głowę gdzieś tam na środku jednego z rywali. Piłka wraca pod nogi. Pawłowski, za chwilę będzie szansa na wrzutkę w kierunku pola karnego. Stara się go tam zablokować Kostewicz. Na razie mu się to udało, choć musi pilnować, aby nie nabił tej piłki mu nigdzie o nogi jego rywal. No i z tego pojedynku zwycięsko wyszedł Ukrainiec, bo to on odbił ostatecznie piłkę od nóg przeciwnika i będzie aut, ale dla poznaniaków na wysokości 16 metra boiska. Przesuną się jeszcze kilka kroków do przodu Włodymir Kostewicz. Lechici, próba wyjścia z własnej połowy. Naciskany tam po lewej stronie Kamil Jóźwiak. Odegrał już piłkę do Darko Jeficza. Jeficz musiał zatrzymać ją przez moment. Jeszcze w środku czeka Pedro Tiba. Do niego właśnie piłka. Po prawej stronie boiska jest trochę więcej swobody. Pedro Tiba to już jest 20 metr. Do Roberta Gumnego. Gumny z pierwszej piłki. Wrzutka w to pole karne. Piłka wybita przez Guldana. Piłka trafia jednak znów pod nogi Trałki. Trałka znów do Gumnego. Teraz czy będzie krótko, czy będzie kolejna wrzutka? Ucieka prawą stroną Tymoteusz Klucz, ale był na pozycji spalonej. Nie mógł Gumny tej piłki zagrać. Jeszcze ładnie teraz w polu karnym Lechici. Będzie kolejny rzut rożny. Nie. Ta piłka wybita, odbita w zasadzie od nóg piłkarza Zagłębia Lubin. Wyszła tuż obok tej chorągiewki kończącej boisko, ale po stronie wyznaczającej linię auto. Już gra wznowiona do środka, do Darko Jefticza. Jeftic naciskany przez dwóch piłkarzy Zagłębia. Oddaje do Tymoteusza Klupsia. Piłka wraca do Jefticza. Lewa noga. Chciał lekko technicznie w kierunku Klupsia. Nie udało się. Odbił tę piłkę jeszcze gdzieś tam Balicz, ale poznaniacy cały czas utrzymują się przy tej piłce. Jeszcze raz Jeftic tańczy tutaj na wysokości 16 metra. Teraz faulował. Nie, pokazuje arbiter Lasyk, że gramy dalej, choć stracili tę piłkę Lechici. Za moment zapewne do niej wrócą, bo próbę wybicia skasował szybko Nikola Wujadinowicz. Zagrał głową na lewą stronę. Był tam Mark Fiński. Do niego piłka jednak, choć trafiła, to stracił ją i teraz szansa na kontratak dla zespołu gości. Patryk Tuszyński wyrzucony trochę na prawą stronę boiska, ale jest coraz bliżej pola karnego Lecha Poznań. Nie ma tam nikogo po prawej stronie z partnerów, kto zdublowałby go na tej pozycji. Zagrał na lewo do partnerów, ale dobra interwencja tutaj najpierw mieszającego się w tę całą sytuację Gumnego, a później jeszcze Marfińskiego. Piłka jednak wybita tylko na drugą stronę boiska. Znów trafia pod nogi zawodników Zagłębia Lubin i w 14 minucie rozpoczynają swoją kolejną akcję ofensywną. Jest przerzut na lewą stronę boiska. Niepilnowany jest tutaj Sasza Balicz. Może być okazja na dośrodkowanie. Jest ta wrzutka w pole karne, zamyka to Pawłowski. Jest Bartłomiej Pawłowski na zamach, strzela Bartłomiej Pawłowski. Na szczęście się pomylił, no bo tutaj oszukał jak dzieciaka Wołodymyra Kostewicza na taki zamach. Najpierw wydawało się, że będzie strzelał w pierwsze tempo. W to pierwsze tempo poszedł Wołodymyr Kostewicz, a on sobie spokojnie wystawił piłkę na lewą nogę i na szczęście tą lewą nogą jednak uderzył Bartłomiej Pawłowski bardzo niecelnie. Oj, niepokoi mnie ten wysoki pressing stosowany przez piłkarzy Zagłębia Lubin, bo widać, że Lechici się tutaj gubią i nie zawsze potrafią skutecznie spod tego wysokiego pressingu przechodzić, więc tutaj na pewno trzeba będzie zwrócić na to uwagę, żeby jednak dokładniej wybijać te piłki. Teraz na szczęście się udało. Już wrzucił z autu Robert Gumny do Gutasa. Gutas wycofuje aż do Jasmina Buricza i zwróć Wojtku uwagę, już trzech, czterech piłkarzy ubranych w te pomarańczowe koszulki przesuwa się w kierunku linii piłki, a jesteśmy przecież 25 metrów od bramki Jasmina Buricza. Teraz dobre wyprowadzenie piłki Nikoli Wujadinowicza. Darko Jeftić, krosowa piłka tam dobiega do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak pada w pole karne, ale szkoda, że za daleko wypuścił sobie piłkę Kamil Jóźwiak. Świetne było to podanie Darko Jefticza. Fantastyczna piłka, krosowa taka do biegającego tam zza linii obrońców Kamila Jóźwiaka i troszeczkę za daleko przy tym przyjęciu piłki wypuścił ją sobie Kamil Jóźwiak. No ale biegniemy już w przeciwnym kierunku, bo już Zagłębiacy tutaj konstruują atak pozycyjny, ale zdążyli wrócić Lechici i będą goście musieli przejść na atak pozycyjny. Blisko przechwytu był tam Filip Marchwiński, ale ostatecznie ta piłka doleciała do nogi Damiana Oko. Oko do Guldana. Guldan rozciąga na prawą stronę boiska. Tutaj jest Slisz. Slisz do Bartosza Kopacza. No i teraz obrońcy drużyny z Lubina wymieniają się takimi krótkimi podaniami. Bliżej doskoczył tam Filip Marchwiński, ale Poznaniacy nie odpowiadają aż tak wysokim pressingiem. Poznaniacy jednak ten pressing mają nieco niższy. Teraz piłka w środkowej strefie boiska. Jest tutaj Bochar. Bochar wycofuje do Jagiełły. Jagiełło do Pawłowskiego. Pawłowski w pole karne na spalonym. Był tam jeden z zawodników gości. Nie mógł biec do tej piłki i spokojnie przechwycił ją już Jasmin Buric. No ten powrót Darko Jefticza do wyjściowego składu Kolejorza na pewno ucieszył Dariusza Żurawia, no bo jednak tych możliwości jest nieco więcej niż ostatnio w Szczecinie. Mówię o tych możliwościach zestawienia personalnego w ataku. Ja pamiętam, że Darko Jeftić nabawił się tej kontuzji w Białymstoku w Wielką Sobotę i po meczu tylko go zapytałem, czy to coś poważnego, to tak tylko pokiwał głową i wydawało mi się, że już w tym sezonie go nie zobaczymy. Na szczęście ta rekonwalescencja Darko Jefticza przebiegła nieco szybciej, no to też Szwajcara dzisiaj oglądamy od pierwszych minut. Oglądamy także atak drużyny z Lubina, ale jednak to jest atak jeszcze konstruowany gdzieś od tyłu. Teraz piłka do przodu do Bartłomieja Pawłowskiego. Aktywny ten Pawłowski wrzuca piłkę w pole karne bardzo niecelnie i wybija ją Dimitris Gutas. Pedro Tiba do przodu. Rozpędza się tam Filip Marchwiński, ale zdecydowanie bliżej do piłki miał Guldan, który ją wzrokiem odprowadził. Poczekał, aż wybiegnie z bramki także Konrad Forenc. No i już Lechici muszą wracać do defensywy. 17 minuta tego spotkania, bezbramkowy remis w Poznaniu. Czekamy na dogodne sytuacje strzeleckie z jednej i z drugiej strony. Jak na razie jedna świetna próba podania do Kamila Jóźwiaka, a młody wychowanek Kolejorza źle przyjął piłkę, ona mu trochę odskoczyła, no i nie miał kłopotów z interwencją Konrad Forenc. Ale teraz są w posiadaniu tej futbolówki. Zobaczmy, może być próba podania do przodu do Starzyńskiego. Starzyński zostawia piłkę Tuszyńskiemu. Tuszyński 20 metrów do bramki, teraz do Pawłowskiego, ale za plecy mu podawał. No i Gutas zostawił piłkę Buriciowi, który przechwycił ją w te swoje pomarańczowe piłkarskie rękawice. No i teraz będzie czekał, aż jego koledzy ubrani dzisiaj na niebiesko-biało rozstawią się dobrze po tym zielonym prostokącie boiska, żeby to podanie od Jasmina Buricza było dokładne. Krótko jednak do Łukasza Trauki. Trauka był tam, czuł oddech na plecach Filipa Starzyńskiego, więc musiał podawać do Wujadinowicza. Wujadinowicz znowu nie ma opcji podania do przodu, znów trzeba wycofać do Jasmina Buricza. Buric teraz krótko do Gutasa. Gutas, no boję się, bo ta murawa jest nasiąknięta i takie lekkie podania po ziemi tutaj za chwilę mogą jakiegoś figla spłatać. Oby tak nie było, odpuskajmy, chociaż nie mamy tutaj niczego niemalowanego. Piłka po lewej stronie, Wołodymyr Kostewicz do przodu. Jest tutaj Filip Marchwiński. Ładnie wymienił się teraz podaniami z Ukraińcem. Ukrainiec do środka, do Łukasza Trauki. Trauka znów zmuszony do tego, żeby podawać do tyłu. Teraz taka seria podań do tyłu. Poznaniacy nie mogą wyjść nawet z własnej połowy przy konstruowaniu tego ataku ofensywnego. Pedro Tiba do Łukasza Trauki. Trauka z pierwszej piłki oddaje piłkę kapitanowi Kolejorza, czyli Portugalczykowi Tibie. Tiba znów nie ma jak podać. No Poznaniacy teraz w ogóle zamknięci na własnej połowie, mimo że to oni mają kontrolę nad tą piłką, to w ogóle nie mogą podawać do przodu. Ale teraz Filip Marchwiński przekroczył środkową linię boiska i ładnie ruszył do przodu Filip Marchwiński. Jest już 20 metrów do bramki. Podanie do Jóźwiaka, nie było spalonego. Jóźwiak, Kostewicz, dośrodkowanie w pole karne. Jeftić to będzie wszystko zamykał. Przeciągnięte to dośrodkowanie. Zamknie jeszcze Robert Gumny, który do środka z Darko Jeftić. 20 metrów do bramki. Znów nie ma podać jak w to pole karne. Teraz Łukasz Trauka. Ta akcja już troszkę straciła tempo, ale może jeszcze coś z tego się urodzi. Kamil Jóźwiak próbował ładnie podać po lewej stronie do Wołodymyra Kostewicza, jednak to podanie od Kamila Jóźwiaka zatrzymane nie będzie. Sytuacji bramkowej w 20 minucie w dalszym ciągu 0-0. Ale tak liczyłem, to chyba dobre było ponad 60 sekund, kiedy Lechici utrzymywali się przy tej piłce i tej piłki nie dotknął żaden z zawodników Zagłębia Lubin. Dopiero na samym końcu przy tej wrzutce w pole karne któryś z graczy gości mógł wreszcie odbić tę piłkę. Wcześniej Lechici wymieniali ją oczywiście długo na własnej połowie, ale ta akcja tam naprawdę w pewnym momencie nabrała odpowiedniego tempa i zapowiadała się bardzo ładnie. Poznaniacy ponownie oni przy piłce, znów na wysokości tutaj 25, może 30 metra. Tym razem jednak Darko Jeftić nie najlepiej, nie zrozumiał się dobrze z uciekającym lewą stroną Włodymirem Kostewiczem i piłka trafiła do rąk Konrada Ferenca. On spokojnie, gdzie się poturlał ją nogą aż prawie na 16 metry pola karnego, wyszedł teraz poza 16 i dopiero teraz lewą nogą daleko na prawą stronę boiska. Tutaj jest Pawłowski, jest także Kopacz, wmieszał się też w tę całą akcję gdzieś tam na środku boiska Bartosz Slisz. Do niego piłka przez moment doszła, na chwilę ją stracił, ale Lechici wybili ją tylko na aut i będą rozpoczynać wrzutem z tego autu zawodnicy Zagłębia. To jest już 21 minuta spotkania. Trochę walki w środku pola. Tracą teraz tę piłkę gracze Zagłębia do Gutasa. Gutas na prawą stronę. Czy zdoła dojść jeszcze do tego podania? Robert Gumny zdołał. Lekko odbił tę piłkę od nóg Balicza. Będzie aut dla poznaniaków. Rozłożył ręce trochę Gumny, bo nie widzi kogokolwiek tutaj do podania, bo rzeczywiście łapią bardzo szybko tym pressingiem zawodników Lecha Poznań goście. Oczywiście tak nie można grać przez cały mecz pressingiem, bo to gdzieś w którymś momencie kondycja musi o sobie dać znać, ale rzeczywiście w tej pierwszej części spotkania jest kilka takich momentów, w których Lechici mają spore problemy z wyjściem z własnej połowy. Martwiński, odebrana mu piłka teraz przez rywali na środkowej strefie boiska. Jeszcze będzie walczył Gutas. Dobra jednego interwencja, dobry odbiór piłki. Pedro Tiba na prawo. Faulowany był Tiba w środku, ale Lechici utrzymali się przy piłce. Przywilej korzyści. Jest Tymoteusz Klopsz na 20 metrze. Tymoteusz Klopsz coraz bliżej pola karnego. Teraz już biega w to pole karne. Dośrodkowanie prawą nogą, ale gdzieś odbite jeszcze od nóg Balicza. Jednak nie ląduje tam, gdzie powinno. Nie trafia pod nogi partnerów, tylko po prostu wraca pod nogi zawodników Zagłębia Lubin. I teraz Forenc rozpocznie następną akcję tej drużyny. 22 minuta spotkania przy Bułgarskiej. Lech Poznań remisuje z Zagłębiem Lubin 0-0. O poziomie jakości tego widowiska może świadczyć fakt, że nasze kartki tutaj z Dawidem, na których zapisujemy zazwyczaj najciekawsze akcje przeprowadzone przez piłkarzy jednej czy drugiej drużyny, są puściutkie. Rzeczywiście, nie mamy tutaj za dużo roboty, jeśli chodzi o notowanie, ale nie wiem, czy Wojtek zwróciłeś uwagę, jak bardzo dobrze goście są ustawieni w defensywie i tutaj mam wrażenie, że jedyną szansą Lecha Poznań na to, żeby zagrozić ich bramce, jest jakaś szalona akcja indywidualna, taką jaką spróbował kilka sekund temu Tymoteusz Klubzie. Oczywiście jego ostatnie podanie już nie było zbyt dokładne, ale to była dobra myśl, żeby właśnie jakimś takim rajdem ze skrzydła spróbować tym gościom zagrozić. Na razie Damian Oko, daleki przerzut piłki na drugą stronę boiska, ściga się z nią Damian Kopacz, ale kiedy zobaczył, że nie ma i tak szans jej dogonić, to odpuścił, pozwolił jej opuścić boisko. Od rzutu z autu rozpoczął już Wołodymyr Kostewicz. Znów wysoko podchodzą podopieczni Bena Van Dala, teraz nabity tam jeden z zawodników gości od własnej bramki rozpocznie Jasmin Buric. Spoglądam w kierunku ławki rezerwowych. Dariusz Żuraw podbiegł do swojego asystenta Karola Bartkowiaka. Coś mu tam szepcze, coś mu tam podpowiada. Jakieś przemyślenia szkoleniowiec poznaniaków już ma, a szkoleniowiec gości, ten oszczędnie owłosiony Ben Vandal, spokojnie stoi sobie przy tej strefie, przy tej linii wyznaczającej jego terytorium. Ręce schowane do kieszeni i jakby bez emocji spogląda na to dzisiejsze spotkanie. Jasmin Buric dalekim kopem piłki już wznowił grę. Powalczył w powietrzu Darko Jeftić, niezbyt skutecznie. Teraz Łukasz Trałka starł się z Patrykiem Kuszyńskim, ale to były kapitan kolejorza w tym pojedynku był górą. Jest Dimitris Gutas. Gutas daleko do przodu do Jefticza. Jeftić opanował tę futbolówkę. Podanie na prawą stronę do Tymoteusza Klubsia. Klubś ładnie się tam przeciera. Znów rusza do przodu Tymoteusz Klubś. Wyraźnie był zahaczany i to będzie żółta kartka dla Bartosza Slisza. Tak jest. No nie mógł sobie czysto piłkarsko Bartosz Slisz poradzić w tym pojedynku. Jeden na jednego z Tymoteuszem Klubsiem. To wyraźnie zaczął go przetrzymywać, łapać za koszulkę i to w momencie, kiedy Klubś już go minął. minął, więc będzie stały fragment dla gospodarzy. No i też słuszne napomnienie, 22-letni Bartosz Sliż ukarany żółtym kartonikiem. No i dwóch piłkarzy Lecha Poznań ustawionych blisko piłki. To Darko Jeflić, a także Tymoteusz Klucz. Jeśli Szwajcar, to lewa noga za chwilę będzie używana. Jeżeli Klucz, to prawa. Zobaczymy, na jaki wariant rozegrania tego stałego fragmentu gry zdecydują się za chwilę poznaniacy. Skromny jednoosobowy mur w postaci Damiana Buchara. Będzie dośrodkowanie Darko Jeflicza. Lewa noga dochodząca. Piłka i to obok bramki. Ależ niewiele tam zabrakło. Ależ blisko byli poznaniacy do tego, żeby objąć tutaj prowadzenie. To któryś z zawodników gości nie uderzał i tam było blisko bramki samobójczej. Nabcierał na niego Łukasz Trałka, także Nikola Wujadinowicz, ale to chyba Lubomir Guldan ostatecznie głową piłkę. No milimetry ta piłka minęła słupek bramki Konrada Forenca. Ale będzie kolejny stały fragment gry. Dobre było to dośrodkowanie Jeflicza kilka sekund temu. Oby to powtórzył także z rzutu rożnego. Prawa strona, patrząc w kierunku bramki Forenca. I Darko Jeflicz jeszcze tam wybrednie spogląda w kierunku tej murawy. Jeszcze szuka sobie dobrej kępki, by tę futbolówkę ustawić. Już zdaje się ustawił. I za chwilę będzie dośrodkowywał piłkę w to pole karne. Nie, jednak krótkie rozegranie z Kamilem Jóźwiakiem. Teraz Jeflicz, będzie dośrodkowanie. Nie, wbiega w pole karne. Jeflicz ładnie, nie ma spalonego. Jest spalony niestety. No w dość łatwy sposób dali się poznaniacy teraz nabrać na tę pułapkę offside'ową. Kombinacyjnie chcieli ten stały fragment wykonać. Jeflicz krótko podawał do Jóźwiaka. Ten znów oddał piłkę Jeflicowi. Jeflicz znów do Jóźwiaka. Tyle, że już za drugim razem Kamil Jóźwiak był złapany na spalonego. I błyskawicznie także powędrowała w górę chorągiewka asystenta dzisiaj Piotra Lasyka. I od rzutu wolnego pośredniego z obrębu własnej szesnastki za chwilę rozpocznie Konrad Forenc. 26. minuta tego spotkania. Jedna dobra okazja poznaniaków, ale bramek w dalszym ciągu nie ma. Niezależnie od niepowodzenia tej akcji sprzed kilkunastu, może kilkudziesięciu sekund, to cieszę się, że Lech ma jakiś inny wariant rozegrania rzutu rożnego. Był pomysł. Zazwyczaj oglądaliśmy najczęściej z jednej czy z drugiej strony wrzutki, które często lądowały gdzieś na głowach tych pierwszych obrońców ustawionych przy bliższym słupku, a tym razem krótsze rozegranie, zejście do boku, próba wykorzystania jakiegoś błędu w ustawieniu defensywy rywali. No, nie udało się. Kilka, może kilkanaście centymetrów zdecydowało o tym, że Tymoteusz Klucz był na pozycji spalonej, ale warto szukać także takich rozwiązań przy rozgrywaniu tej piłki z rzutu rożnego. Poznaniacy teraz, oni rzucili się do takiego intensywniejszego pressingu. Piłka musiała być aż zagrana do Forenca. Lewą nogą bramkarz drużyny gości już ją wybija na drugą stronę. Tutaj dobra interwencja Łukasza Trałki. Włodymyr Kostewicz przerzuca tę piłkę jeszcze trochę dalej w środku boiska. Powalczył przez nią, przez moment Kamil Jóźwiak. Jednak nie udało się zdobyć tej piłki. Ruszają gracze z Zagłębia. Po prawej stronie boiska Pawłowski jest na wysokości 16 metra. Kostewicz obok niego. Wybić tę piłkę. Wybił ją Nikola Wujadinowicz. Piłka wprost pod nogi Darko Jeflicza. Trochę niebezpiecznie Jeflicz z pierwszej piłki zagrywał do własnych partnerów na linii defensywnej, ale na razie obronną ręką wychodzą z tej stałej sytuacji zawodnicy Kolejorza, choć tutaj nie był w stanie Jeflicz wygrać tego biegowego pojedynku z dobrze ustawionym po lewej stronie boiska Damianem Oko. Zdecydowanie bardziej, mocniej zbudowany piłkarz zespołu Zagłębia zablokował w odpowiedni sposób Szwajcara, no i nie miał okazji, aby dojść do tego podania Darko Jeflicz. Przypomnę, on dzisiaj jest tym najdalej wysuniętym piłkarzem w ekipie Kolejorza. To gdzieś tam na jego barkach spoczywa ewentualna odpowiedzialność za stworzenie sytuacji pod bramką, pod polem bramkowym Konrada Forenca. Teraz natomiast muszą Lechici uważać w defensywie. Dobry powrót Tymoteusza Klubsia, który zatrzymał Balicza. Teraz jeszcze bardzo ładnie, tak sprytnie odbił piłkę od nóg zawodnika Zagłębia i będzie od własnej bramki rozpoczynał Jasmin Buric. Powiem Ci, że bardzo podoba mi się w tym dzisiejszym spotkaniu Tymoteusz Klubsi. Nawet nie mówię teraz o tej akcji obronnej, kiedy wystartował jak z katapulty do Saszy Balicza, ale także w ataku stara się coś stworzyć, jakiejś szalonej akcji indywidualnej. Tymoteusz Klucz, no czuje grę i oby to się także pozytywnie zakończyło. Teraz trochę więcej miejsca w środkowej strefie boiska ma Darko Jeflicz. Rusza do przodu Szwajcar, podanie do Markwińskiego, nie ma spalonego, Filip Markwiński sam na sam, aj był spalony, podniesiona chorągiewka, no czekał do ostatniego momentu asystent z podniesieniem tej chorągiewki, no zresztą zgodnie z wytycznymi, bo sędzia powinien podnosić chorągiewkę dopiero w momencie, kiedy zawodnik będący na pozycji spalonej dotknie futbolówki. No wybiegł sam na sam Filip Markwiński, ale dopiero strzelając de facto dotknął tej piłki. Zresztą ten strzał Filipa Markwińskiego i tak zdołał obronić Konrad Forenc. No to nie było tak precyzyjne uderzenie, jak chociażby półtora tygodnia temu z Legią Warszawa. Ta sytuacja pokazuje, że każdy piłkarski kij ma dwa końce. Jeżeli próbujemy łapać drużynę przeciwną wysokim pressingiem już pod polem karnym, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że robi się dużo miejsca w środkowej strefie boiska i to jest szansa na wyprowadzanie szybkich kontrolerów. kontrataków takich, jak i przed momentem wyprowadzili Lichici, tylko znów był spalony i przed chwilą również była taka okazja. No zdecydowanie widać, że poznaniacy szukają tej gry, ale teraz muszą skupić się na obronie. Przed polem karnym jest Pawłowski. Pawłowski strzela, Pawłowski, a i niepewnie Jasmin Burić na szczęście. Tylko rzut rożny, ta piłka chyba skozłowała tuż przed Jasminem Buriczem. Bardzo nieprzyjemne uderzenie Bartłomieja Pawłowskiego, który teraz łapie się za tę swoją blond szuprynę, bo bardzo nieprzyjemny strzał. Jasmin Burić niepewnie odbił tę futbolówkę, ale na szczęście tylko rzut rożny dla gości w tym spotkaniu. 20 metrów Bartłomiej Pawłowski uderza, ta piłka jeszcze skozłowała na tej nasiąkniętej, mokrej murawie stadionu przy Bułgarskiej. No i Jasmin Burić ostatecznie odbił ją na rzut rożny. Ale będzie ten rzut rożny, jest tam już Filip Starzyński. On będzie dośrodkowywał piłkę w pole karne, nie, krótkie rozegranie z Jagiełłą. Jagiełło, będzie uderzenie po długim, słupko ofiarnie zablokowane. Jeszcze Bartłomiej Pawłowski, jeszcze strzał i będzie jeszcze jeden rzut rożny dla Zagłębia Lubin. Nieprzyjemne uderzenie najpierw Filipa Jagiełły, tam zablokowane zdaje się przez Wołodymyra Kostewicza, no a później jeszcze poprawiał Bartłomiej Pawłowski, znów zablokowany i będzie rzut rożny kolejny już w tym spotkaniu dla gości z Lubina. Teraz jednak druga strona prawa, patrząc w kierunku bramki Buricza, ale wykonawca ten sam, to Filip Starzyński. On już sobie tam ustawił piłkę, teraz będzie piłka odchodząca od bramki Buricza. Jest dośrodkowanie w pole karne, przebijanka, trzeba wybić. Jeszcze Guldan powalczy przed polem karnym, ale może być szansa na kontrę dla kolejorza. Rusza Pedro Otiba, trzech zawodników Lecha zaangażowanych w tę akcję ofensywną. Niedokładnie podawał Pedro Otiba i szybciutko ten atak skasowali goście. Sasza Balić jest po lewej stronie. Będzie czekał, aż jego koledzy gdzieś tam wbiegną w obręb szesnastki kolejorza. Bartosz Slisz, 25 metrów do bramki, wycofuje jednak spokojnie do Jagiełły. Jagiełło rozciąga grę na prawą stronę boiska. Jest tutaj Bartosz Kopacz. Kopacz ładnie przyjął sobie piłkę, podał do przodu do Bartłomieja Pawłowskiego. Pawłowski jednak doskoczył do niego Filip Marchwiński. Pawłowski nie mógł podać do przodu, to podał do tyłu, do Lubomira Guldana, ale cały czas to goście utrzymują się przy tej futbolówce. Bartłomiej Pawłowski, 20 metrów do bramki, dośrodkowanie piłki w pole karne. Kolejny rzut rożny dla Zagłębia Lubin. No teraz okres od dwóch minut dominacji gości w tym spotkaniu. Lechici zamknięci we własnym polu karnym, muszą tam być naprawdę bardzo skoncentrowani, aby ten niebiesko-biały mur był szczelny, żeby nie pozwolić gościom z Lubina na oddanie precyzyjnego strzału. Będzie dośrodkowanie znów oczywiście Filipa Starzyńskiego. Odchodząca piłka od bramki Jasmina Buricza. Jest tam, że Lubomir Guldan, do niego podanie. Guldan, linia pola karnego. Starzyński znów będzie dośrodkowywał. Nie, znów podaje do Guldana. Może teraz Guldan rzuci. Tak jest. Jest dośrodkowanie Guldana. Jeszcze strzał i czy ta piłka jest w siatce? Co tam się dzieje? Wybita z linii bramkowej ta piłka. No będą pewnie protestować, bo nie wiem, czy ta piłka nie przekroczyła linii bramkowej. Ale ta akcja jest kontynuowana. Jak tylko będzie przerwa w grze, mam wrażenie, że VAR będzie sprawdzany. Olbrzymie zamieszane tuż przed linią bramkową Jasmina Buricia. Być może któryś z zawodników Zagłębia ostatecznie wepchnął piłkę do bramki. Na razie jednak na tablicy wyników w dalszym ciągu jest 0-0. Ale nie protestowali jakoś zbyt obficie, nie protestowali zbyt mocno goście w tej sytuacji, więc być może sami mieli wrażenie, że ta piłka jednak do bramki nie wpadła. Pawłowski tymczasem, prawa strona boiska, znów trzeba uważać. Płaska wrzutka Bartłomieja Pawłowskiego, piłka poza boiskiem. No i zobaczymy, no Pawłowski teraz podbiega do Piotra Lasyka, jakby chcąc mu powiedzieć, że panie sędzio, tam była bramka, że tam ta piłka przekroczyła linię bramkową. No zobaczymy, na razie gra nie jest wznowiona. Piotr Lasyk jakby spokojnie pokazuje na słuchaweczkę. Zobaczymy, czy będzie także ta gra kontynuowana, czy będzie to wszystko sprawdzane. Ona jeszcze nie jest wznawiana. Na razie to nie wygląda tak, jakby to miało być sprawdzane. No teraz już pozwolił chyba Piotr Lasyk na wznowienie tej gry. Będzie wyrzucany ten aut, tak więc bramki tam nie było, ale to była naprawdę solidna, żółta, może nawet pomarańczowa kartka dla obrońców kolejorza, że w ogóle do takiej sytuacji tutaj dopuścili, że było tak gorąco, kilka, dosłownie kilka centymetrów od linii bramkowej, przy której stał Jasmin Burić. Może teraz kolejorz odpowie z kontratakiem. Przekroczył środkową linię boiska Darko Jeftić. Po prawej stronie rozpędza się Tymoteusz Klubś. Do niego zagranie. Klubś jest już przed polem karnym. Tymoteusz Klubś wbiegł już w szesnastkę. Szuka sobie miejsca na dośrodkowanie. Wychowanek kolejorza, 18-latek, wycofuje do Darko Jefticza. Nie ma jak wrzucić tej piłki w szesnastkę. Darko Jeftić, prawa strona boiska. Ładnie teraz do Pedro Tiby. Pedro Tiba, on wbiega w pole karne. Pedro Tiba zakręcił tam Saszą Paliczem i tylko nastrzelił czarnogórskiego obrońcę. Będzie stały fragment gry dla kolejorza. No, w pewnym momencie miałem wrażenie, że Pedro Tiba zdecyduje się na taką akcję jak w Szczecinie, kiedy tam minął, zdaje się, trzech zawodników, objechał ich po prostu jak juniorów. No tym razem jednak na tak indywidualną akcję Pedro Tiba się nie zdecydował. No i widząc, że nie ma za bardzo możliwości, po prostu nastrzelił Saszę Balicza i tylko rzut rożny dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. 34. minuta tego spotkania. Darko Jeftić już sam ustawiony w narożniku boiska. Blisko także jest Tymoteusz Klubicz. Zobaczymy, który z nich, czy będzie krótkie wznowienie, czy jednak dośrodkowanie piłki w pole karne. Tak też się dzieje. Jest to dośrodkowanie. Forens piąstkuje. Jeszcze powalczy Pedro Tiba przed polem karnym. Daleko wypuścił sobie piłkę. Czy do niej dobiegnie? Jest Pedro Tiba. Ładnie to zrobił. Pedro Tiba w polu karnym. I będzie uderzenie, ale zablokowany Robert Gumny. Jeszcze Kamil Jóźwiak przed polem karnym. Mocno strzela. No z tym mocno to trochę przesadziłem, bo jednak ten strzał to była taka zawiesinka. Ani precyzyjna, ani mocna. Nie był zmuszony do interwencji Konrad Forens. 34. minuta 0-0 w Poznaniu. Dobrze, że akcja przeniosła się teraz pod drugą bramkę, bo rzeczywiście te ostatnie 180 sekund tutaj to było gorące. 3 minuty pod polem karnym Jasmina Buricza. Sporo zamieszania ta sytuacja, gdy Lechici wybijali piłkę z linii bramkowej. Teraz mogli defensorzy w końcu odetchnąć. Brawa dla Pedro Tiby tutaj za tę ostatnią akcję, bo jak to się mówi popularnie, skręcił dwóch zawodników gdzieś tam w 16. Dał szansę Gumnemu, żeby spróbował skierować piłkę do siatki. Nie udało się, a później poprawka Kamila Jóźwiaka ponad bramką. Ale dobrze, dajmy odetchnąć defensorom, bo oni tutaj byli w tych ostatnich minutach rzeczywiście w solidnych opałach. Gutas na prawą stronę Tymoteusza Klubsia. Klubsz, tak jak mówiliśmy, chyba najlepszy w tej pierwszej części spotkania zawodnik poznańskiego Lecha. Po drugiej stronie wyróżniłbym Bartłomieja Pawłowskiego, bo też on tutaj napędza tę akcję poznaniaków. A teraz w roli napastnika prawie Nikola Bujadinowicz, który powędrował z piłką na 25 metr, ale drużyny gości i tam przed 16 się zameldował. Zabrał się z tą akcją ofensywną. Kamil Jóźwiak odkrywa mu jeszcze piłkę w pole karne, ale zbyt mocno szybszy był tutaj przy tej piłce Konrad Ferenc. No, Nikolę Wujadinowicza w roli napastnika już oglądaliśmy w tym sezonie. Zdecydowanie w ostatnim meczu w Szczecinie na te końcowe minuty wszedł właśnie jako środkowy napastnik. Zaraz wrócę jeszcze do tego wątku. Na razie przyjrzyjmy się tej akcji Zagłębia Lubin. Tuszyński na prawą stronę, jest tutaj Bartłomiej Pawłowski. Już tam zmierza na dośrodkowanie, zatrzymywany przez Kostewicza, ale utrzymuje się przy piłce. Bartłomiej Pawłowski tak szczupa wrzucał tę piłkę, ale ona jednak przeciągnięta i od własnej bramki za chwilę rozpocznie Jasmin Buric. A wracając do wątku, który rozpocząłeś, Wujadinowicz w ataku. Rzeczywiście ładna akcja ofensywna teraz czarnogórskiego stopera. Ruszył do przodu, ale to już któraś taka akcja, odkąd Dariusz Żuraw objął fotel pierwszego trenera Lecha Poznań, już któryś raz widzę, że jeden ze stoperów podłącza się do akcji ofensywnej i w ten sposób stara się zagrozić przeciwnikowi. To jeszcze powodzenia nie przyniosło, bo jeszcze po takiej akcji żadna bramka nie padła, no ale być może za którymś razem się uda. Oby udała się ta akcja Klubsiowi, bo rusza już po prawej stronie boiska. Tymoteusz Klubsi jest już w polu karnym. Dośrodkowanie, ależ było blisko. Mark Fiński nie trafił czysto w piłkę, miał już przecież pustą bramkę. Jeszcze nie koniec, jeszcze Pedro Tiba przed polem karnym. Jeszcze będzie strzelał Pedro Tiba! A i 1,5 metra nad poprzeczką Konrada Ferenca, który teraz wściekły wyskoczył do swoich obrońców. Zrugał ich porządnie za to, że dopuścili do takiej akcji. Tymoteusz Klubsi znów popisał się po prawej stronie boiska. No wystawił ciasteczko Mark Fińskiemu. Mark Fiński atakował tę piłkę i gdzieś tam z 2 metrów nie trafił czysto w piłkę, a przecież już była pusta bramka. Szkoda, szkoda, ale chyba najlepsza szansa kolejorza na objęcie prowadzenia w tym dzisiejszym spotkaniu. 37. minuta tego spotkania, ale też trzeba powiedzieć, że mimo tej ponurej, sennej atmosfery, to nie są najgorsze piłkarskie zawody. Tu się całkiem sporo dzieje w dzisiejszym meczu 34. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. No i odpowiedź gości z Lubina. Znów atak Pawłowskiego. Znów nie może się pomylić Wołodymyr Kostewicz. Goni jak szalony piłkę, żeby nie dopuścić do rzutu rożnego i udało mu się. To będzie tylko wrzut z autu, ale na wysokości pola karnego. Pawłowski, zobaczymy, czy poczeka na Bartosza Kopacza, czy sam będzie z tego autu wyrzucał. Nie, zostawi jednak piłkę prawemu obrońcy drużyny z Lubina. Bartosz Kopacz, to będzie pewnie daleko wrzucona piłka, albo nie. Zobaczymy, jaki wariant tutaj wybierze Bartosz Kopacz. Krótko jednak wrzuca. Odskoczyła piłka od nogi jednemu z zawodników gości. Kostewicz musi wybijać daleko do przodu, niezbyt dokładnie. Tam Guldan już to wszystko wyczyścił. Mark Fiński jeszcze stara się odzyskać piłkę. Jeszcze Kamil Jóźwiak, ładna interwencja teraz defensywna Kamila Jóźwiaka. Wołodymyr Kostewicz znów pod presją, znów wybija trochę na oślep, znów niezbyt dokładnie. Jest Starzyński przed polem karnym, jest Bartłomiej Pawłowski. Może być znów dośrodkowanie z prawej strony boiska. No nie wiem, czy nie był teraz faulowany przez jednego z zawodników gości. gospodarzy to chyba Kamil Jóźwiak, ale nie będzie stałego fragmentu gry. Mimo że Bartłomiej Pawłowski zwija się tam z bólu, to są okolice narożnika z prawej strony boiska. Teraz podbiega do niego arbiter, pan Piotr Lasek z Bytomia, zapytać się Pawłowskiego, czy wszystko w porządku, czy będzie potrzebna pomoc masażystów. No będzie potrzebna. Już poprosił Piotr Lasek o to, żeby fizjoterapeuci z Lubina wbiegli na murawę, no i oni teraz biegną niemal przez całe boisko, żeby udzielić pomocy Bartłomiejowi Pawłowskiemu. Fakty są takie, że za chwilę od własnej bramki rozpoczynał będzie Jasmin Burić. No i zobaczymy, no chyba nie jest to aż tak poważny uraz Pawłowskiego, żeby tutaj była potrzebna zmiana. No oczywiście tutaj to się dzieje po drugiej stronie od naszych stanowisk. Nie jesteśmy tego w stanie precyzyjnie przewidzieć, czy tam rzeczywiście coś poważnego się Pawłowskiemu stało. Pawłowski upadł w tym starciu z Kamilem Jóźwiakiem. Miał trochę pretensji później do arbitra asystenta, który był bardzo blisko tej całej sytuacji. Sugerował pomocnik drużyny Zagłębia, że był tam jednak faulowany, ale ta chorągiewka arbitra asystenta nie wędrowała jednak do góry. Pawłowski teraz lekko utykając musi oczywiście opuścić boisko, podobnie jak jego opiekunowi medyczni, i za moment wróci już do gry. Zresztą to jest piłkarz, którego będą mocno oglądać kibice poznańskiego Lecha, bo nie da się ukryć, że jest w gronie tych zawodników, o tej rewolucji kadrowej już wspominaliśmy, którzy gdzieś tam pewnie znaleźli się w notesach. Mówi się o tym, że zainteresowani pozyskaniem właśnie tego prawego pomocnika drużyny Zagłębia Lubin są właśnie działacze z bułgarskiej, także warszawskiej Legii. Jak dalej potoczą się te transferowe jego losy, zobaczymy. Przekonamy się, czy ktoś zdecyduje się na ewentualne wykupienie tego gracza z zespołu Zagłębia Lubin. A teraz poznaniacy na środku pola. Darko Jewtycz do Tymoteusza Klubcia. Klubcz teraz znów do Jewtycza. Idą poznaniacy. Po lewej stronie ucieka Włodymir Kostewicz. Do niego właśnie piłka. Wrzucenie na 16 metr. Pedro Tiba przerzuci piłkę na prawą nogę. Zablokowana próba uderzenia, ale jeszcze będą poznaniacy. Odbita teraz piłka przez Traukę. Chciał podać do Tymoteusza Klubcia. Trafił w nogę Roberta Gumnego. No, zdarzają się takie sytuacje. Nie był w stanie nawet ślizgiem już zagarnąć tej piłki przed linią kończącą boisko młody poznański pomocnik. Mamy 40 minutę meczu. Narzekaliśmy na pierwsze 20 minut, że tam rzeczywiście, gdyby jakiś dziennikarz telewizyjny musiał robić skrót z najciekawszych sytuacji, to nie wiem, czy miałby z czego go sklecić, ale później rzeczywiście widowisko nabrało tempa. Później zaczęło robić się coraz ciekawiej. Zaczęły być coraz ciekawsze akcje pod jedną i pod drugą bramką. Były szanse na gole i choć bramek nie zobaczyliśmy, to rzeczywiście na te kolejne 20 minut do tej pory nie mieliśmy chyba co narzekać. Intensywność, myślę, że słowo klucz, bo naprawdę na wysokiej intensywności to spotkanie jest dzisiaj prowadzone. Nie ma tutaj Stojana Stojanowa, nie ma gdzieś takiego patrzenia się po sobie. Jedni i drudzy po prostu chcą tutaj biegać i oby tak było do ostatnich sekund tego dzisiejszego spotkania. Forens teraz pod presją, musi wybijać daleko do przodu. W powietrzu powalczy Łukasz Trałka do Roberta Gumnego. Gumny atakowany przez Starzyńskiego zdołał ładnie podać do Trałki. Trałka do Klubcia. Tymoteusz Klubcz, a i zatrzymał się, odbił się od Saszy Balicza. I Balicz teraz do przodu, ale zza pleców wyskoczył mu Tymoteusz Klubcz. Zdołał jednak podać do Slisza, no i teraz ładnie po trójkącie Lubinianie i piłka pod nogami Damiana Oko. Oko do swojego kolegi na bloku defensywnym, a więc Guldana. Guldan daleko do przodu do Jagiełły. Jest tam już Filip Jagiełło, ale zwolnił tę akcję, widząc, że tam żaden z jego kolegów nie pokazał się do gry. No i Lubinianie teraz spokojniej, teraz wolniej jakby budują ten atak pozycyjny. 42 minuta tego spotkania. Jest Damian Oko. Wszyscy poznaniacy niemal schowani na własnej połowie. Teraz to oni przyjmują tutaj ten atak gości. Nie ma za bardzo z kim grać Filip Jagiełło i Bartosz Slisz. Wycofana piłka do Lubomira Guldana. Guldan na prawą stronę. Po prawej stronie jest Jagiełło. Jagiełło do Kopacza. Jest tutaj Kopacz. Podanie krótkie. Slisz ładnie się wymienił piłką. Jest Bartosz Kopacz po prawej stronie boiska. Dośrodkowanie piłki w pole karne. Zupełnie do nikogo. No i najbliżej do niej miał Tymoteusz Klubcz z drugiej strony boiska. Klubcz do przodu zatrzymywany przez Balicza, ale piłka doturlała się do Roberta Gumnego. Gumny powalony przez Starzyńskiego. Poznaniacy utrzymują się przy piłce, a teraz Starzyński fauluje Tymoteusza Klubcia od rzutu wolnego. Za chwilę rozpoczną podopieczni trenera Dariusza Żurawia. No jakby troszkę kibiców tutaj przybyło. Myślę, że jest ponad 5 tysięcy jednak dzisiaj na bułgarskiej. No poczekajmy do tej drugiej połowy, kiedy będzie oficjalny komunikat, ile też kibiców kibiców mamy na stadionie, ale myślę, że około 6, w porywach może nawet do 7 tysięcy kibiców to dzisiejsze spotkanie obserwuje. Tak jak Wojtek wspominał, to nie jest najgorszy mecz i oby ta intensywność była wysoka aż do ostatnich minut. Jasmin Buric czeka, teraz aż jego koledzy dobrze rozstawią się po boisku. Daleki wykop piłki gdzieś w okolice głowy Saszy Balicza. Ten Balicz nie był przez żadnego z poznaniaków atakowany. Piłka jednak trafia do Gumnego. Gumny wycofuje do Kutasa. Kutas jeszcze bardziej do tyłu do Jasmina Buricza. Znów ten wysoki pressing gości w tym spotkaniu. Buric znów musi daleko, daleko do przodu wybijać. I znów robi to niedokładnie. Damian Oko nie miał problemów w pojedynku główkowym z Darko Jewniczem. Wojtek wspominał o Krzysztofie Kołodzieju z rezerw, który jest w zasadzie jedynym zawodnikiem ofensywnym, który mógłby pojawić się na boisku w drugiej połowie. Ta ławka rezerwowych kolejorza naprawdę specyficzna. To jest bramkarz Putnocki, dalej Gajos, Skrzypczak, Kołodziej, Pleśnierowicz, Wasielewski i Tomasik. No nie ma za bardzo kim tutaj straszyć Dariusz. No ja szczerze powiedziawszy chętnie zobaczyłbym tego Krzysztofa Kołodzieja. Cudów pewnie się nie spodziewamy, no bo jeżeli chłopak ma 26 lat i jeszcze nie zadebiutował w seniorach, no to pewnie nie jest to jakiś wielki talent, no ale nie tacy robili karierę. Teraz za ładna akcja Balicza, lewa strona boiska, dośrodkowanie będzie groźnie, musi to przechwycić Jasmin Buric, nie musiał, bo ta piłka odbiła się od któregoś z poznaniaków, będzie rzut rożny, ale wbiegał w obręb tej piątki obok Jasmina Buricza Bartłomiej Pawłowski, któryś ze stoperów, nie wiem czy to nie był Dimitris Gutas, który tam trącił piłkę przed Bartłomiejem Pawłowskim. No fakty są takie, że za chwilę będzie kolejny rzut rożny, znów dla gości z Lubina, lewa strona boiska i Filip Starzyński, piłka dochodząca do bramki bośniackiego bramkarza kolejorza, ten popularny lubiński Figo będzie teraz starał się dokładnie dośrodkować piłkę. Starzyński, jest ta wrzutka, piłka podbita przez Gumnego, jeszcze tam walczy Pawłowski, jeszcze będzie niebezpiecznie, teraz Robert Gumny daleko do przodu, ale ta interwencja już trochę na alibi, już w zasadzie nie była konieczna, bo tam na spalonym złapany był jeden z napastników drużyny gości i od stałego fragmentu za chwilę rozpocznie Jasmin Buric. Dariusz Żuraw także spokojny, także te ręce schowane do kieszeni, bo po prostu chłodno jest, myślę, na bułgarskiej, dlatego gdzieś te ręce jeden i drugi trener stara się ogrzać. Tymczasem poznaniacy, jest Nikola Wujadinowicz do środka boiska, do Łukasza Trauki. Trauka atakowany przez Tuszyńskiego podaje do Gutasa. Gutas daleko do przodu i fatalne podanie. Na szczęście dobrze się to zakończyło, bo jednak nie opanował piłki Bartosz Sliż, ale to podanie Dimitrisa Gutasa bardzo niedokładne. I teraz także nie popisał się dokładnością Dimitris Gutas. Tracą piłkę poznaniacy, ale sfaulowany był tam Tymoteusz Klubś. Jednak przekroczył przepisy jeden z zawodników gości. 60 sekund potrwa jeszcze ta pierwsza połowa tego dzisiejszego spotkania. Dokładnie o minutę sędzia Piotr Lasek przedłużył pierwszą połowę. No i akcja poznaniaków. Rusza tam Darko Jewnicz. Czy przechwyci piłkę Pedro Tibanie? Może być jednak kontra drużyny z Lubina. Rusza Filip Starzyński. On jest nieatakowany. Podanie na prawą stronę. A jeszcze wracają poznaniacy. Jagiełło jeszcze rozciąga grę do Bartosza Kopacza. Kopacz do środka, do Slisza. Bartosz Slisz przepuścił piłkę do Starzyńskiego. Starzyński 30 metrów do bramki. Zatrzymał się na Łukaszu Trauce. No i biegniemy w drugą stronę boiska. Pedro Tiba minął jednego z zawodników gości, to Lubomir Guldan. Utrzymał się przy piłce Portugalczyk. Podanie do Jóźwiaka. Jóźwiak, zdążyli wrócić goście, ale poznaniacy są przy piłce. Nie było spalonego. Piłka do Pedro Tiby, ale Pedro Tiba tej piłki nie dogoni. Za mocno podawał mu Filip Marfiński. 30 sekund do końca pierwszej połowy. Na razie bramek w Poznaniu nie oglądaliśmy. Jeszcze zdąży wybić się sprzed własnego pola bramkowego Konrad Forenc, choć on już chyba też teraz zerknął na sięgającego po gwizdek Piotra Lasyka i nawet nie pochylił się, aby ustawić tę piłkę na piątym metrze. Usłyszeliśmy gwizdek i obie drużyny mogą po tych 45 minutach zejść już do szatni. 0-0 przy bułgarskiej po pierwszej połowie starcia Lecha Poznań z Zagłębiem Lubin. Kiepskie, złe pierwsze 20 minut w wykonaniu obu drużyn bez specjalnych sytuacji podbramkowych, ale na szczęście później kolejne 25 minut nam to długie oczekiwanie wynagrodziło, bo wtedy na boisku działo się zdecydowanie więcej. Z nadzieją, że będzie również sporo sytuacji podbramkowych w drugiej części spotkania. Na razie mówimy do usłyszenia. Połączymy się ponownie w ramach drugiej połowy, już po przerwie spotkania Lecha z Zagłębiem. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. Małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowa. ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój. I wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie chwycę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Na zegarze godzina 18.51. W przerwie meczu Lecha z Zagłębiem Lubin zapraszam na informacje sportowe, nie tylko dotyczące kolejorza. Grzegorz Hołasik, dobry wieczór. W pierwszym dzisiejszym meczu 34. kolejki w grupie spadkowej Korona Kielce zremisowała z Miedzią Legnica 0-0. Dziś jeszcze na szczycie grupy mistrzowskiej o 20.30 w Warszawie Legia zagra z Piastem Gliwice. Lech, przypomnę, do przerwy remisuje z Zagłębiem Lubin 0-0. Trener Dariusz Żura wciąż ma problemy z napastnikami i w tym tygodniu do rozgrywek Ekstraklasy został zgłoszony m.in. Krzysztof Kołodziej. Nie taki już młody, bo 26-letni napastnik rezerw kolejorza. Kto jak kto, ale trener Żuraw zna go bardzo dobrze. Wiem, jak ważne jest w takiej grupie młodych piłkarzy mieć dwóch, trzech doświadczonych zawodników, którzy zwrócą uwagę na inne rzeczy. Natomiast co do tego, czy Krzysiek mógłby gdzieś tam wyżej odejść, no to już trzeba by było jego zapytać, czy on miał takie plany, czy nie, jakie będzie miał w przyszłości. W zespole rezerw to jest ważna postać, podobnie jak Darek Dudka, to jest dwóch zawodników takich no już bardziej doświadczonych. Darek jest oczywiście i starszy, i bardziej doświadczony. Krzysiek trochę mniej, ale dla tego zespołu rezerw, który jest złożony głównie z wychowanków, młodych piłkarzy, to są dwie takie postacie, które trzymają trochę rygoru, które nadają pewien ton i które pokazują, jaką drogą iść. Co do gry Krzysztofa w pierwszym zespole, mamy dzisiaj taką sytuację kadrową, jeśli chodzi o napastników, że postanowiliśmy Krzysztofa włączyć do kadry pierwszego zespołu. Krzysztof Kołodziej jest dzisiaj na ławce rezerwowych, jak słyszeliśmy, i kto wie, może dostanie szansę w Ekstraklasie. Dalsze informacje. W pierwszej rundzie play-off Ekstraklasy koszykarzy Agret BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski przegrywa z Anwilem Włocławek już 0-2. Dzisiaj Stal przegrała we Włocławku 78-86. Trzeci mecz we wtorek w Ostrowie, a rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. W ostatnim meczu Mistrzostw Świata Hokeistów na lodzie dywizji pierwszej B w Tallinie reprezentacja Polski wygrała z Japonią 7-4. Niestety wcześniej Rumunia wygrała z Holandią 3-1 i Polacy zajęli drugie miejsce w turnieju, a do dywizji pierwszej A awansowali Rumuni, którzy zdobyli tyle samo punktów co biało-czerwoni, ale wygrali bezpośredni mecz. Kamil Majchrzak awansował do finału tenisowego Challengera w Ostrawie. Polak, który jest 129 w rankingu ATP, wygrał w półfinale z o ponad 30 miejsc wyżej notowanym reprezentantem RPA Lloydem Harrisem 7-6 i 7-6. W finale Majchrzak zagra z Włochem Janikiem Sinnerem, który dla odmiany jest notowany 129 miejsc niżej od Polaka. Z kolei Hubert Hurkacz awansował do decydującej rundy kwalifikacji turnieju ATP w Madrycie. Polak w pierwszej rundzie pokonał reprezentanta gospodarzy Marcela Granojersa 6-0 i 6-2 i o wejście do głównej drabinki zagra jutro z kolejnym Hiszpanem Roberto Sarbajesem. W serwisie sportowym na chwilę wrócimy do wczorajszych emocji w żużlowej Ekstralidze, bowiem w czwartej kolejce Unia Leszno wygrała na wyjeździe z Motorem Lublin 50-40. Bardzo dobrze zaprezentował się Piotr Pawlicki, który dla Unii zdobył 13 punktów, a dwa oczka stracił dopiero w ostatnim nominowanym biegu, gdy wynik już był rozstrzygnięty. Z kolei 6 punktów zdobył Bartosz Smektała, z czego 3, wygrywając dopiero 14 bieg. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ten tor nie był nam do końca aż tak znany. Ja miałam okazję troszkę więcej jeździć niż koledzy z mojego zespołu. Wiedzieliśmy, że drużyna będzie stała w opór, ale się udało. Dopasowaliśmy te nasze motocykle, wygrywaliśmy wyścigi i to pozwoliło nam wygrać. Unia ma na koncie komplet 4 wygranych. Przypomnę jeszcze, że z powodu dzisiejszej pogody w Poznaniu jutrzejszy mecz PSŻ-u w Poznań z Wilkami Krosno przełożono na 29 czerwca. Na zakończenie jeszcze młodzieżowa koszykówka i wizyta na poznańskiej Chwiałce, gdzie trwa półfinałowy turniej Mistrzostw Polski Kadetów. Poznań! Drugi mecz turnieju półfinałowego Mistrzostw Polski Kadetów w koszykówce w Poznaniu. Biofarm Basket Poznań lepszy od UKS-u siódemki Trefl Sopot 96-53. Trener poznańskiego zespołu Cezary Kurzawski. Dwa mecze za wami, dwa wygrane wyraźnie. Zatem już gratulujemy awansu do turnieju finałowego. Dziękuję bardzo. To było naszym celem, ale też celem było to, żebyśmy my razem trenowali i dobrze grali, bo nie zawsze razem trenujemy. Tref od zawsze to jest silna marka w Polsce w koszykówce młodzieżowej. Nie ukrywam, że takiego wyniku się dzisiaj nie spodziewałem, bo myślę, że to był dzisiaj nokaut. I wczoraj też wyraźne zwycięstwo. Wygląda na to, że na razie taka różnica klas. Nie, to nie jest różnica klas, ale muszę pochwalić mój zespół, bo dobrze bronimy. No i kurde, dobrze gramy, także fajnie, bo mamy dwa zwycięstwa, mamy awans do finału z pierwszego miejsca, także z optymizmem patrzymy w przyszłość. Zespół waszego klubu też uczestniczy w rozgrywkach europejskich. On się pośrednio troszeczkę pokrywał z tą drużyną, która tu gra w Mistrzostwach Kadetów? Tak. Zaletą naszego klubu jest to, że zawodnicy nie są stricte przyklejeni, jak to się mówi, do jednego rocznika, tylko część chłopaków z tej drużyny ma doświadczenie na poziomie europejskim. Ograni są z takimi markami jak chociażby CSKA Moskwa czy czołowe drużyny litewskie i myślę, że to dzisiaj było widać. Jak będzie wyglądał ostatni mecz w niedzielę z Koroną Kraków? Ta drużyna to nie jest jedna grupa treningowa. Ona jest zbudowana na potrzeby tego turnieju, na potrzeby klasy rozgrywkowej. Natomiast Oleg Wiśniewski, pierwszy raz grywający, trenuje z drugą ligą i jest pierwszym rozgrywającym w zespole juniorów. Mamy jednego zawodnika, który jest w Stanach na co dzień. On tam trenuje, tam doskonali swoje umiejętności. Także jutro gramy normalnie, na pewno, bo my nie tylko gramy o wynik, ale takimi meczami budujemy się i budujemy naszą współpracę przed finałem Mistrzostw Polski. Mecz poznaniaków z Koroną Kraków jutro w sali A przy ulicy Spychalskiego o godzinie 13.30. Wcześniej o 11.00 mecz basketu Gorzów z Treflem Sopot. Kolejne wiadomości sportowe Radia Poznań dzisiaj po 21.00, a już za kilka minut ponowne połączenie ze stadionem przy ulicy Bułg i transmisja drugiej połowy meczu Lecha z Zagłębiem Lubin. Do usłyszenia. Radio Poznań. Sport. Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Yeah.

Kwiatkowska. On jeszcze bardziej w prawym kierunku do Roberta Gumnego. Znów od początku zaczęli takim dosyć dalekim pressingiem naciskać na zespół poznański gracze Zagłębia, ale ładnie spod tego pressingu uwolnili się teraz gracze Kolejorza. Marfiński, piłka na lewą stronę do Włodymira Kostywicza. To jest już 20 metr. Czy będzie wrzutka Ukraińca? Jest wrzutka. Bardzo ładnie zagrana ta piłka. Nikogo tam nie było z prawej strony z Lechitów, kto mógłby zamknąć tę całą sytuację. Tymoteusz Klub w polu karnym. Jeszcze poznaniacy. Robert Gumny. Tym razem piłka w polu karnym. Jest już przy niej Pedro Tiba. Wypchnięty poza szesnastkę. Jeszcze gdzieś tam tańczy. Jeszcze mu się udało tutaj dwóch zawodników. Zmierzyli go! Siódma minuta spotkania, mocne uderzenie na początku drugiej części meczu, a tym, który utonął teraz w objęciach swoich kolegów, jest Kamil Jóźwiak, ale duże brawa również dla Portugalczyka Pedro Tiby, który choć był wypychany z pola karnego, choć już znalazł się poza szesnastką, to jeszcze gdzieś zdążył o tę piłkę powalczyć, wcisnął się gdzieś tam między obrońcami Zagłębia, podać do Jóźwiaka, a ten z prawie końca pola karnego odmachnął się, uderzył tę piłkę, a ona poszybowała gdzieś w okolice prawego okienka bramki Konrada Forenca. Wyskoczył bramkarz Zagłębia Lubin, starał się tę piłkę odbić, nie miał szans, bo była mocno uderzona przez Jóźwiaka i w ten sposób na początku drugiej odsłony Lechici od 46 minuty obejmują prowadzenie 1-0. Fantastycznie to zrobił Kamil Jóźwiak z półobrotu jak rasowy napastnik. Fenomenalny strzał, tutaj nic do powiedzenia nie miał Konrad Forenc. No i posłuchajmy, jak ten stadion skanduje nazwisko strzelca bramki. Kamil Jóźwiak uszczęśliwił wszystkich, ale nie wiem, czy do końca uszczęśliwił, bo jeszcze sędzia Piotr Lasyk nie każe wznowić gry. Musimy poczekać. No teraz, odetchnęliśmy. No przy tym warze tutaj naprawdę cuda się czasami potrafią dziać, ale na szczęście gra już wznowiona. Nikt tej bramki Jóźwiakowi nie zabierze. Świetne uderzenie z półobrotu skrzydłowego Kolejorza. Nie był najlepszy w pierwszej połowie Kamil Jóźwiak. Myśleliśmy, że jednak Tymoteusz Klubś po tej drugiej stronie boiska grał lepsze zawody. No ale w tym ważnym momencie Kamil Jóźwiak się nie pomylił. Piękne uderzenie i Kolejorz od 47 minuty prowadzi przy Bułgarskiej z Zagłębiem Lubiny 1-0. Teraz trzeba uważać i Pedro Tiba kasuje ten atak Patryka Duszyńskiego. Ale rozpędziło się Zagłębie. Trzeba już tam zewrzeć szyki w obronie. Zostawiona piłka Bartoszowi Kopaczowi. Kopacz już wznowił po tym wyrzucie z autu. Starzyński znów do Kopacza. Starzyński, prawa strona boiska, będzie dośrodkowanie. Płaskie w pole karne. Pawłowski przed 16. Jeszcze był tam strzał Filipa Jagieły. Ta piłka była podbita, no i sprawiła trochę problemów Jasminowi Buriczowi. Nawet nie trochę, bo sporo problemów miał Jasmin Buricz. Dziwną parabolę lotu obrała ta futbolówka po uderzeniu Filipa Jagieły. Ona odbiła się jeszcze od któregoś z poznaniaków. No i takim rykoszetem o mało co nie wpadła za kołnierz Buriczowi. Ten gdzieś wypiąstkował ją koniuszkami palców na rzut rożny. I znów trzeba uważać. 49. minuta tego spotkania. Lubiński w piko już powędrował do narożnika boiska. Lewa strona, patrząc w kierunku bramki Buricza. Sporo tych pomarańczowych koszulek w 16 Bośniaka. Wycofanie do Guldana. Znów Starzyński, płaskie dośrodkowanie, ale piłka nie minęła Roberta Gumnego, który wybijają daleko do przodu. No i poznaniacy ruszają z kontrą dwóch zawodników zaangażowanych w ten atak ofensywny, ale też kluczowa interwencja jednego z obrońców drużyny z Lubina, który ten kontratak zatrzymuje. Już ten wrzut z autu wykonany przez Roberta Gumnego. Jest Gutas. Gutas do tyłu do Jasmina Buricza. Buricz atakowany przez Duszyńskiego, nie ryzykował, podawał krótko do Wujedinowicza. No i ten Czarnogórzec rusza do przodu, pokonał już z piłką dobrych 20 kilka metrów i cały czas się przy niej utrzymuje. Przekroczył środkową linię boiska. No szkoda, że stracił teraz piłkę. Indywidualna akcja Wujedinowicza, no ale no myślę, że po części wynikała z tego, że po prostu nie miał komu podać. No i atak drużyny gości. Filip Starzyński, środkowa strefa boiska. Atakował go tam Pedro Tiba, ale goście utrzymują się w posiadaniu piłki. Damian Oko, podanie do przodu, znów do Starzyńskiego. Niemal każdy atak ofensywny przechodzi gdzieś przez nogi Filipa Starzyńskiego. Bochar teraz do środka, do Guldana. Guldan na prawą stronę boiska, tam powalczy Jagiełł, a także Kostewicz. Kostewicz dobrze interweniuje. No miał trochę problemów w pierwszej części tego spotkania z Pawłowskim, ale teraz z Jagiełłą sobie nie poradził. Bartosz Kopacz, jesteśmy po prawej stronie boiska, podanie do Bartosza Slisza. Slisz blisko linii bocznej boiska, starcie z Kamilem Jóźwiakiem. Czy Jóźwiak faulował? Nie, wrzut z autu dla Kolejorza i Kamil Jóźwiak rusza teraz do przodu, a i złe podanie. Guldan przechwytuje piłkę. Lubomir Guldan do Tuszyńskiego. Tuszyński jest przed polem karnym. Podanie do Pawłowskiego. Kostewicz wybija piłkę, nastrzeliwując przy okazji Pawłowskiego. I teraz daleko na uwolnienie. A może będzie jeszcze kontratak. Biegnie do tej piłki Darko Jevdić. Bliżej miał do niej Sasza Palić, który spokojnie do Damiana Oko. I znów mamy wysoką intensywność tego meczu. Znów to jest taki fragment, który nam się podoba. Mimo tego, że to goście teraz częściej są w posiadaniu piłki. Biegnie Darko Jevdić. Czy zdąży do tej piłki? Jeszcze Poznaniacy, jeszcze Kamil Jóźwiak powalczy, ale Guldan czyści tutaj wszystko na przedpolu i napędza atak drużyny z Lubina. Sasza Palić mniej więcej na środkowej linii boiska. Filip Starzyński. No poczeka teraz, aż jego koledzy ustawią się dobrze na tym boisku. 52 minuta, atak drużyny gości. Jest tutaj Damian Oko na prawą stronę. Podanie do Bartosza Kopacza. Niemal wszyscy Poznaniacy już ustawieni na własnej połowie. Oczekują na to, co podopieczni Bena Vandala mają do zaproponowania w tej akcji. Jest Jagiełło. Podanie do Pawłowskiego. Przy Pawłowskim ustawiony jest Wujadinowicz, ale ten blondynek w dalszym ciągu trzymuje się przy piłce. Teraz Tuszyński wypychany gdzieś tam od tej szesnastki. No nie mają jak grać do przodu. Muszą podawać do tyłu Lubinianie. Bartosz Kopacz zrobił kilka metrów w bok. Podanie na prawą stronę do Pawłowskiego. Pawłowski, przy nim Kamil Jóźwiak. Naładowany jest po tej bramce Kamil Jóźwiak niesamowicie. Jakby nowe siły w niego wstąpiły. Teraz jednak Kostewicz niezbyt dokładne wybicie. Slisz do przodu do Tuszyńskiego. Tuszyński narożnik pola karnego. Szuka tam sobie miejsca. Patryk Tuszyński zostawia piłkę Filipowi Jagielle. Jagiełło w pole karne. Wujadinowicz wybija tę piłkę przed szesnastkę. Musi o nią powalczyć Pedro Tiba. No to mu się nie udało. Zamknięci teraz Poznaniacy niczym w takim hokejowym zamku. Nie wiem, czy nie był faulowany Damian Bochar. Był faulowany. Będzie stały fragment gry dla gości. 53. minuta tego spotkania. No i Wojtku, trzeba się bronić. Trzeba się bronić. Trzeba ustawić mory. Już oczywiście w pole karne wędruje dwójka rosłych obrońców drużyny gości. Damian Oko, Lubomir Guldan, jest także Balisz, ale piłka rozegrana jednak krótko. Dopiero teraz rzucenie gdzieś tam na piąty metr. Wystartował do tej piłki Damian Oko, gdy wszyscy spodziewali się, że z tego rzutu wolnego ta piłka zostanie zagrana gdzieś, aby powalczyli właśnie ci stoperzy o nią w powietrzu. To rozegrana gdzieś w szerszy boiska. Próba dopiero później wrzucenia jej w okolice pola karnego. Na szczęście zbyt mocno Jasmin Buricz mógł odetchnąć z ulgą. Poznaniacy jednak zbyt długo przy tej piłce się nie utrzymali. Teraz naciskają Forenca i oni łapią pressingiem drużynę Zagłębia przed własnym polem bramkowym. No i udaje się. Tiba, gdyby lepiej przyjął tę piłkę, mogłaby być nawet szansa na szybki kontratak, ale i tak udało się Portugalczykowi tę piłkę wybić na aut na wysokości pola karnego drużyny gości. 54. minuta spotkania. Lech Poznań prowadzi od początku tej drugiej odsłony 1-0 po golu Kamila Jóźwiaka. Teraz Poznaniacy cały czas też próbują tym pressingiem łapać rywali. Piłka do środka, do Oko. Oko teraz nabiera rozpędu, jest na wysokości już 25 metra. Zagrał do środka do Starzyńskiego. Starzyński na prawo, tutaj trochę wycofany w roli tym razem prawo skrzydłowego Patryk Tuszyński. Schodzi jednak w okolice pola karnego. Oddał jeszcze na prawo do Kopacza. Kopacz do środka, niezbyt dokładnie, ale wciąż przy piłce utrzymują się gracze zespołu gości. No i teraz też myli się graczy Zagłębia Lubin. Trochę nieporozumienia między właśnie Filipem Starzyńskim, a czekającym na podanie Patrykiem Tuszyńskim. Tuszyński nie ruszył do tej piłki. Starzyński zagrał w pole karne, no i wyleciała ona gdzieś daleko, prawie tam pod linię kończącą boisko. Jasmin Buricz do Nikoli Wujadinowicza. Wujadinowicz do Darko Jevdića, tym razem w roli tych, którzy starają się wymusić błąd, są gracze Zagłębia Lubin. Na razie się udało, bo piłka wybita niezbyt daleko przez Wujadinowicza. No i muszą Lechici znów uważać. Starzyński wycofał ją prawie pod środek boiska. Teraz jeszcze szuka w środku Tuszyńskiego zawodnik. Na prawo znów do Starzyńskiego. Starzyński jeszcze bardziej na prawo. Bartłomiej Pawłowski. Pierwsza w tej części gry wrzutka z prawej strony, ale pada łupem Poznaniaków. Pedro Tiba. Może i będzie okazja na wyprowadzenie kontrataku. Portugalczyk do środka, do Darko Jevdića. Nie udało się tutaj tylko przez moment taką przebitkę wygrać, ale później ta piłka odskoczyła zbyt daleko Jevdićowi, aby do niej doszedł. I teraz z drugiej strony będzie niebezpiecznie. Całe szczęście, że szarżujący tam lewą stroną Damian Bochar, no nie jest graczem, który dysponuje wysokim wzrostem, bo gdyby to dośrodkowanie gdzieś tam miało okazję trafić, to pewnie miałby szansę, aby skierować tę piłkę do siatki. A tak ta piłka przeleciała gdzieś ponad jego głową, jakieś 30, może 40 centymetrów, ale znów przy piłce Zagłębie. Znów Kolejosz zepchnięty do dosyć głębokiej defensywy. Znów muszą poznaniacy przyjmować rywali gdzieś na 25-30 metrze w środku pola. Starzyński, no tak jak mówiliśmy, większość tych akcji ofensywnych rozpoczyna się właśnie od niego. Na lewą stronę, tam jest Oko, jeszcze bardziej do Balicza. Balicz na wysokości końca już prawie boiska, prawie przy tej linii. Musiał wycofać znów do stoperów. Guldan, on po prawej stronie będzie miał Kopacza. Piłka jednak do środka do Starzyńskiego. Starzyński wypychany przez Łukasza Traukę. Poznaniacy atakują teraz odrobinę wyżej, ale Kopacz ładnie oszukał Kamila Jóźwiaka i teraz on jest coraz bliżej pola karnego. Już prawie przy 16. Gutas i Wujedinowicz muszą uważać, bo tańczy z tą piłką Starzyński, Tuszyński, ale dobrze zatrzymani gracze Zagłębia przez Łukasza Traukę. Tutaj już przez moment udało się wyjść. Ładnie teraz technicznie uwolnił się spod opieki rywali Darko Jewcicz, choć jeden dribbling za dużo. Przy próbie tego kolejnego już tak dobrze nie było i już nastąpiła strata. Bohar. Bohar w środku boiska, teraz na prawą stronę do Starzyńskiego. Starzyński w pole karne, prawie tam w szesnastkę, już przedzierali się piłkarze Zagłębia, no ale skończyło się na strachu. I teraz poznaniacy, trzech graczy w niebieskich strojach, trzech obrońców drużyny gości, ale lepiej radzą sobie jednak zawodnicy w tych pomarańczowych koszulkach, czyli Zagłębie. I znów oni, od środka boiska, Kopacz do Guldana, Guldan pewnie na lewą stronę, tak jest, tam dużo więcej miejsca mają pozostali zawodnicy Zagłębia, jest tam Filip Jagiełło, jest Sniszy do tyłu, do Guldana. Teraz on właśnie przy piłce. Kapitan drużyny Zagłębia już poza środkową linią boiska. Postraszył trochę Łukasza Traukę. Zagrał jednak do Starzyńskiego. I teraz Starzyński bardzo niecelnie wprost pod nogi Łukasza Trauki. No i może będzie szansa? Nie będzie szansy, bo choć piłka zagrana przez Tibę w kierunku wybiegającego tam na drugą stronę boiska Filipa Marfińskiego, to jednak 17-latek z Poznania nie zdecydował się na sprint w kierunku tej piłki. Jakby od początku wiedział, że nie jest w stanie dojść do niej przed interweniującym Lubomirem Guldanem. To jest 58 minuta meczu. Lech Poznań od 47 prowadzi z Zagłębiem Lubin 1-0. Ale od tej 47 minuty jednak poznaniacy muszą się tutaj bronić, bo kompletnie oddali pole gościom z Lubina. To jednak tutaj goście dążą do wyrównania. Częściej jesteśmy pod bramką Jasmina Buricza. Bartosz Kopacz, prawa strona boiska, po jeszcze bardziej po prawo ma także Jagiełły, ale Kopacz w dalszym ciągu holuje piłkę. Poznaniacy czekają na jego błąd. Wycofanie do Guldana. Guldan na prawą stronę do Starzyńskiego. Ten wszędobylski Starzyński teraz dośrodkowuje piłkę w pole karne, ale jednak zupełnie przeciągnięte to dośrodkowanie od własnej bramki rozpocznie Jasmin Buricz. No długo goście utrzymują się w posiadaniu piłki, ale jedyną groźną sytuację, jaką sobie stworzyli, to była ta po dośrodkowaniu Starzyńskiego, kiedy no centymetrów zabrakło jednak trochę Damianowi Bocharowi. Aż sprawdziłem, ma dokładnie 172. Myślę, że gdyby miał 1,80 m, to byłoby już 1-1. Na razie trzeba znów uważać. Starzyński, środkowa strefa boiska. Jest tutaj Jagiełło, uderzenie Slisza, ale też zablokowane i znów trzeba będzie zewrzeć te szyki obronne, bo znów będzie stały fragment gry, znów będzie rzut rożny i znów Filip Starzyński niespiesznie już tam podąża do narożnika boiska. To znów on będzie dośrodkowywał piłkę w pole karne, ale od dobrych 10 minut Kolejorz ogranicza się tylko do wybijania piłki z własnej szesnastki. No dużo jeszcze tych minut, ponad pół godziny zostało do ostatniego gwizdka. Trzeba uważać, Starzyński dośrodkowanie, wybija piłkę gumny, ale jeszcze to Lubinianie będą atakowali. Jeszcze Starzyński jest na prawej stronie. Będzie ponowienie tej wrzutki, płaskie dośrodkowanie. Będzie kolejny rzut rożny, bo zablokowany te dośrodkowanie Starzyńskiego przez Wołodymyra Kostewicza. No mocno dostał gdzieś tam w okolice przepony Wołodymyr Kostewicz, aż zgiął się w pół ukraiński obrońca poznańskiego Lecha. No Wojtek pokazuje, że może jeszcze nawet gdzieś niżej niż w przeponę dostał, dlatego aż tak mocno go bolało. Zostawmy to jednak na razie. Będzie znów dośrodkowanie Filipa Starzyńskiego. Starzyński, wrzutka, uwaga, Damian Oko strzela, ale prosto w Jasmina Buricza. No gdzie byli obrońcy? Zupełnie tego stopera drużyny z Lubina pozostawili tam bez krycia, bez opieki i ten mógł uderzyć głową wszędzie, gdzie chciał, a uderzył prosto w Buricza. I teraz kolejny atak gości z Lubina. Oni się tutaj z minuty na minutę napędzają. Damian Bochar, nie wiem, czy tak, był faulowany przez Kamila Jóźwiaka. Zarzeka się wychowanek Kolejorza, że nic tam nie było, ale niewzruszony na te protesty pozostaje Piotr Lasek. Już tym sprejem wymalował linię na tej zielonej murawie, z której Starzyński za chwilę będzie dośrodkowywał, a może nawet i strzelał, bo jednak ten kąt jest co prawda ostry, ale tak, nie takie bramki już przecież w meczach piłkarskich oglądaliśmy. Starzyński, a w murze będzie Darko Jewcic i być może Kamil Jóźwiak. Zobaczymy, co tu sobie były reprezentant Polski wymyśli, jaki wariant rozegrania tego stałego fragmentu gry wybierze. Chyba będzie jednak wrzutka, wszystko na na to wskazuje Filip Starzyński. Dwóch zawodników ubranych w niebieskie koszulki w murze to Kamil Jóźwiak, a także Darko Jeficz. Wszyscy zawodnicy Lecha Poznań we własnej szesnastce. Ani jednego teraz dopiero przed tę szesnastkę wybiegł Tymoteusz Klub Zielony. Jest dosłownie na 17 metrze. Filip Starzyński już ruszył, już dośrodkował. Mięciutko. Kto to zamknie? Zamykał Sasza Balicz. Znów był bez krycia zostawiony. Tym razem czarnogórski lewy obrońca drużyny z Lubina. Znów było niebezpiecznie. Na szczęście znów, jeśli chodzi o precyzję tego uderzenia, to ugości na bakier. Ale znów trochę obrońcy Lecha Poznań strachu się tam najedli. No teraz Jasmin Buric będzie celebrował ten moment wznowienia gry, jakby dając sobie i swoim kolegom trochę oddechu po tych zmasowanych atakach Zagłębia Lubin. Miedziowi tutaj dążą do wyrównania. Przypominamy, najważniejsze wydarzenie tego dzisiejszego spotkania, 47 minuta, ładna akcja Pedro Tiby i kapitalny strzał z woleja Kamila Jóźwiaka. 1-0 dla Kolejorza. Kolejorz musi się bronić albo wychodzić z kontratakami, tak jak właśnie teraz jest Kostewicz. Środka do Darko Jeficza. Jeficz ładnie uruchamia Kamila Jóźwiaka, ależ ofiarny wślizg Guldana. Jóźwiak jeszcze dojdzie do tej piłki, jest w polu karnym Kamil Jóźwiak. Dośrodkowanie! Kto to zamknie? Ależ było blisko. Tymoteusz Klubsz był bardzo bliski tego, żeby tutaj podwyższyć na 2-0. Minął się jednak z piłką, ale Kolejorz w dalszym ciągu jest w posiadaniu tej futbolówki. Pedro Tiba, 35 metrów do bramki. Trauka teraz bardzo niedokładnie. Szkoda, bo była szansa na to, żeby gdzieś dokładnie przymierzyć z 20 kilku metrów. Mark Fiński teraz wypychany. Może być kontratak, wybiega tam Patryk Tuszyński, goni go Robert Gumny, no i dogonił i wyprzedził i wycofał grę do Jasmina Buricza. No dobrze by było, gdyby teraz Kolejorz po tych kilku minutach ataków drużyny gości jednak starał się przejąć kontrolę nad tym spotkaniem, żeby jednak nie cofał się aż tak głęboko, żeby jednak odgryzał się, żeby tutaj nie poczuli krwi podopieczni Bena Vandala. No sfaulowany był teraz w środkowej strefie boiska Patryk, to był oczywiście Filip Starzyński, faulujący był Nikola Wujadinowicz. Złapał się za tę swoją kitkę czarnogórskiej stopera, ale sędzia Piotr Lasek decyzji nie zmienił. Ten stały fragment już szybciutko wykonany. Jesteśmy po prawej stronie boiska. Bartosz Kopacz wymienił się teraz krótkimi podaniami z Bocharem i dobrze poznaniacy przechwytują piłkę. Czy będzie z tego kontratak? Na razie Wołodymyr Kostewicz nastrzelił tam wbiegającego mu przed nosem Bartosza Slisza i będzie wrzucał tu dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. Tak spoglądam w kierunku zawodników rozgrzewających się. Najbardziej intensywnie rozgrzewa się Piotr Tomasik, ale także dwóch jego kolegów. Tam między innymi Krzysztof Kołodziej, chyba także Mateusz Skrzypczak. Zobaczymy, czy za chwilę będziemy mieli zmianę w drużynie Kolejorza. Na razie mamy piłkę po prawej stronie boiska. Klubsz zostawił ją Gumnemu. Gumny się napędza niczym taka antylopa. Podaje do Klubsza. Czy będzie karny? Jest karny! Będzie rzut karny dla Kolejorza. To była akcja Akademii Lecha Poznań. Kapitalnie wymienili się podaniami Gumny i Klubsza. Teraz podbiegli do siebie. Gumny przytulił Tymoteusza Klubsza. Faulowany był ten 18-latek i będzie okazja na drugie trafienie. Fantastyczna akcja po prawej stronie boiska. Robert Gumny, Tymoteusz Klubsz. Jest rzut karny, ale pamiętajmy, rzut karny to jeszcze nie jest gol. Zresztą pamiętajmy o tym, że dzisiaj jest także VAR na stadionie. Na tym VAR-ze jeszcze o tym Państwu nie mówiliśmy. Bartosz Frankowski z Torunia, pomaga mu także Łukasz Wetnarek. No i zobaczymy, czy ta decyzja będzie zmieniana. Chyba nie, bo na razie spokojnie Darko Jeficz ustawia sobie piłkę na punkcie oddalonym 11 metrów od bramki Konrada Forenca. No, pamiętam taki rzut karny Darko Jeficza z Koroną Kielce. Nie trafił. Nie zaczynaj, tego samego, proszę, nie zaczynaj. Z tego samego miejsca i miejmy nadzieję, że już to także wymazał z pamięci. Tak jak i my chcemy to wymazać z pamięci. Oby za chwilę było 2-0, obyśmy mogli sobie pokrzyczeć. Darko Jeficz, no w dalszym ciągu jeszcze trwają tam negocjacje Konrada Forenca i Piotra Lasyka. Arbiter tego spotkania coś bramkarzowi Zagłębia Lubiny tłumaczy. I jeszcze sędzia nie pozwala wznowić gry, nie pozwala wykonać tego rzutu karnego. Jest VAR używany, no wykrakałem to trochę. Chyba będzie podbiegał Piotr Lasyk do tego monitorka. Tak jest, trwa wideo weryfikacja. Pokazany taki komunikat na tych LED-owych tablicach, a więc jeszcze musimy tę radość wstrzymać. Jeszcze nie ma rzutu karnego. Na razie żółta kartka dla Saszy Balicza, ale to chyba za protesty. Chyba wydaje mi się, że tam zbyt mocno protestował Sasza Balicz. Na pewno Czarnogórze tu karany żółtym kartonikiem. Trwają negocjacje. Czy będzie ten rzut karny dla Kolejorza? Będzie czy nie? Będzie rzut wolny. Ale będzie rzut wolny. Co tam się stało? Przecież Klubsz był faulowany w zupełnie innym miejscu. O ile był faulowany. Zobaczymy, co za chwilę tutaj sędzia wymyśli. A więc być może wideo weryfikacja pokazała, że Tymoteusz Klubsz zahaczany był jeszcze przed polem karnym. Chyba tego dopatrzył wtrącił się sędzia główny. Jeżeli w klubciu faulowany, to na pewno było to 16, na pewno to było w polu karnym, natomiast być może musiało być coś tam wcześniej. Może Tymoteusz Klumcz był faulowany. Może Tymoteusz Klumcz był na pozycji spalonej, wcześniej był faulowany na przykład Robert Gumny, no nie wiem. Bez powtórek... Państwo, nie mamy powtórek telewizyjnych, więc nie jesteśmy w stanie tego precyzyjnie określić, ale fakty są takie, że za chwilę będzie rzut wolny dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia niemalże z linii 16 metra. Prawie z linii pola karnego za chwilę Tymoteusz Klumcz albo Darko Jeftić będą starali się przymierzyć. Rzutu wolnego Darko Jeftić strzela, podbita piłka i tylko rzut rożny. Tylko rzut rożny. Wojtku, czy coś ustaliłeś? Co tam się wydarzyło? No z informacji, które w ciągu tych ostatnich 20 sekund udało mi się uzyskać, jednak Tymoteusz Klumcz był faulowany tuż przed linią 16 metra, czyli tuż przed polem karnym. No ja jestem zaskoczony, bo mnie się wydawało, dałbym sobie głowę uciąć, że jednak było to już 16, a jednak... A nawet jeśli przed 16, to chyba trochę w innym miejscu, ale zostawmy już tę sytuację. Rzutu karnego nie było, bramki dla kolejorza nie było, rzut wolny był, piłka podbita i tylko rzut rożny dla podopiecznych Dariusza Żurawia. Darko Jeftić kombinacyjnie przed pole karne, jest tutaj Wołodymyr Kostewicz, on będzie teraz dośrodkowywał piłkę w pole karne, wybijają Damian Oko, ale jeszcze kolejorz, jeszcze Tymoteusz Klumcz, ale jesteśmy już daleko, daleko od bramki. No i trzeba uważać teraz, żeby głupio nie stracić piłki, żeby nie nadziać się na kontratak. Pedro Tiba, czy będzie miał okazję na dośrodkowanie? Tiba wrzuca piłkę w pole karne, kto to zamknie? Nie było tam żadnego z zawodników gospodarzy, który mógłby skierować piłkę do siatki. Jest 67. minuta tego spotkania, w dalszym ciągu tylko 1-0. Ale dobrze, że Lechici odgonili trochę tę całą sytuację, to niebezpieczeństwo od własnego pola karnego, że przenieśli ciężar gry na drugą stronę boiska i rzeczywiście to oni stworzyli w ostatnich 5 minutach korzystniejsze sytuacje pod bramką Konrada Forenca niż zespół Zagłębia na polu karnym Jasmina Buricza, bo po strzeleniu tej bramki rzeczywiście Poznaniacy cofnęli się do głębokiej defensywy i zostali zamknięci wręcz gdzieś tam w tej 16 przez graczy Zagłębia Lubin. Teraz ponownie gracze Lecha. Znów ładne zagranie w wykonaniu Kamila Jóźwiaka, był tam także Tiba, ale Tiba do piłki nie doszedł i teraz rusza szybką kontrą w Zagłębie. Po prawej stronie Bartłomiej Pawłowski, przed nim jest Włodymyr Kostewicz. Pawłowski oddał piłkę jednak do środka, nadbiegają kolejni gracze Zagłębia, to jest Filip Jagiełło do Pawłowskiego. Pawłowski rzuca w pole karne, ta piłka przelatuje, będzie niebezpiecznie, Starzyński do środka zablokować. Tak, nie strzelili to tego piłkarza Zagłębia, to ja nie wiem, zbyt długo bawili się w tym polu karnym, szukając jak najlepszej sytuacji do umieszczenia piłki w siatce, zamiast po prostu spróbować kopnąć w kierunku Jasmina Buricza, bo mieli do dyspozycji prawie całą bramkę poza tym miejscem, gdzie stał ustawiony bramkarz poznańskiej drużyny. A teraz gracze Lecha ruszają z kontratakiem. Darko Jeftić do środka, Pedro Tiba wygoniony troszeczkę z pola karnego do środka. Rzut rożny, tylko rzut rożny. Ale nam się zrobiło piłkarskie widowisko w tych ostatnich minutach. Sytuacja pod jedną i pod drugą bramką przed momentem o sporym szczęściu mogą mówić gracze poznańskiego Lecha, kiedy Zagłębie zbyt długo z tą piłką bawiło się gdzieś tam na wysokości 10-9 metra, zamiast strzelać to po prostu podawali sobie piłkę, próbowali znaleźć lepiej ustawionego partnera, no i ostatecznie Lechici wybili tę piłkę i teraz to oni mają szansę po drugiej stronie. Rzut rożny, Darko Jeftić w narożniku boiska, w polu karnym jest już Gutas, jest już także Nikola Wujadinowicz. Zobaczymy, jak tym razem ostatnie rozegranie z drugiej strony, to było krótkie rozegranie, teraz nie ma nikogo z partnerów, więc będzie wrzutka daleko na drugą stronę boiska, wyskoczył także Konrad Forenc, na dodatek był jeszcze faulowany bramkarz Zagłębia przez Roberta Gumnego, no i od własnej bramki, od własnego pola bramkowego będzie Zagłębie rozpoczynać swoją kolejną akcję. 69. minuta spotkania, Lech Poznań prowadzi z Zagłębiem Lubin 1-0, ale to jeszcze w tym meczu niczego nie rozstrzyga. A ja w międzyczasie miałem możliwość obejrzenia powtórki telewizyjnej tej sytuacji z rzutem karnym, domniemanym rzutem karnym, który ostatecznie zmienił się jedynie w rzut wolny i faktycznie na powtórce widać było, że Tymoteusz Klumcz, no na dużej szybkości to się wszystko działo, ale początek tego faulu miał miejsce jeszcze przed 16. On już później upadł w samej 16, może jeszcze kontakt był w samej 16, ale początek tego jakby zderzenia dwóch zawodników miał jeszcze miejsce przed 16, więc dobra decyzja sędziego Piotra Lasyka, że tylko rzut wolny dla kolejorza. Później działo się naprawdę bardzo dużo i myślę, że jeżeli Zagłębie przegra to dzisiejsze spotkanie, to najbardziej w brodę będzie sobie pluł Patryk Tuszyński, który stanął niemal oko w oko z Buriciem na trzecim metrze, no i zwlekał z decyzją i skończyło się tak, że Kolejosz wybił tę piłkę. Ale znów trzeba uważać, bo znów napędza się Zagłębie Lubin. Damian Bohar, jest lewa strona, Sasza Balicz tam rusza do przodu, poradził sobie z Klubciem. Sasza Balicz, będzie dośrodkowanie, nie, wycofana piłka prosto pod nogi wracającego Tymoteusza Klubcia. Ale to będzie w dalszym ciągu piłka w posiadaniu gości. Wrzut z autu na wysokości pola karnego już wykonany. Może być dośrodkowanie piłki w pole karne. Bohar tam przed szesnastką i dobra interwencja Roberta Gumnego. I Darko Jeftić już się napędza. Obok ma także Filipa Markwińskiego, ale Jeftić wypuścił sobie za daleko piłkę. Pukamy w ten nasz stolik z niezadowoleniem, bo to była dobra okazja na kontratak, ale prosty techniczny błąd Szwajcara, który teraz podniósł rękę, przeprosił swoich kolegów, że w tak łatwy sposób jednak ten kontratak zepsuł. Która to już minuta 71. No w drugiej połowie ten czas naprawdę biegnie jak szalony, bo naprawdę całkiem niezłe piłkarskie widowisko oglądamy. Sytuacje z jednej i z drugiej strony, ale najważniejsze, że Kolejosz prowadzi 1-0 od 47 minuty i bramki Kamila Jóźwiaka. A teraz ten Kamil Jóźwiak był faulowany. Co prawda do bramki daleko. No zobaczymy, czy piłkarze Lecha Poznań będą starali się tutaj dorzucać piłkę w pole karne, czy też szybko ten stały fragment wykonają. Tak się właśnie dzieje. Pedro Tiba do Łukasza Trauki. Trauka wymienił się teraz krótkimi podaniami z Pedro Tibą, a Portugalczyk wycofuje do Vujadinovicia. Vujadinovic spokojnie do Gołtasa. Gołtas na prawą stronę boiska do Roberta Gumnego. Gumny atakowany. Znów ten wysoki pressing gości z Lubina daje o sobie znać, ale znów poznaniacy daleko wybijają piłkę do przodu. Pedro Tiba ładnie przechwycił to podanie. Jesteśmy po prawej stronie boiska. Znów dobra akcja Tymoteusza Klubcia, który tutaj jest naprawdę bardzo aktywny. Fantastyczny mecz Tymoteusza Klubcia w tym dzisiejszym spotkaniu. Był faulowany Klubci i już ten stały fragment szybko wznowiony. Mark Fiński jednak do tyłu, do Trauki. Trauka jest w tym kole na środku boiska. Zobaczymy, co zrobi. No podaje do tyłu niestety do Gołtasa. Gutas znów był atakowany przez Tuszyńskiego. Wycofana piłka do Jasmina Buricza. Buric spokojnie do Vujadinovicia. Podchodzą Miedziowi nieco wyżej, starając się tutaj odzyskać już tę futbolówkę, ale to też może być szansa na Kolejorza na to, żeby wyjść z dobrym kontratakiem. Jest Łukasz Trauka. 3-4 metry pobiegł z piłką do przodu, ale no za długo to wszystko trwa. Teraz ładna piłka do Klubcia. Klubcz co zrobi z futbolówką? Jest przed polem karnym. Klubcz już jest w polu karnym. Już strzela i jest zablokowany przez Balicza. No bardzo dobra akcja. Bardzo dobre też podanie Łukasza Trauki. W pewnym momencie wydawało się, że za długo czeka już z podaniem, ale znalazł tam uliczkę, ładnie podał do Klubcia. Klubś wpadł w pole karne i w ostatnim momencie Sasza Balicz go tam zablokował. Ale będzie stały fragment gry. 73. minuta tego spotkania. Darko Jeftić już sobie pieczołowicie tę piłkę w narożniku boiska ustawia. Jest Vujadinovic, jest Gutas, jest Trauka w polu karnym, także Kamil Jóźwiak przed 16. Pedro Tiba i Tymoteusz Klubcz. Jeftić już dośrodkowuje strzem, który z poznaniaków, ale jednak piłka wybijana. Jeszcze Pedro Tiba, 25 metrów do bramki po prawej stronie. Będzie dośrodkowanie czy nie? Na razie walczy o panowanie tej piłki Pedro Tiba. Czy wywalczył wrzut z autu? Wywalczył kapitan poznańskiego Lecha, a więc będzie wrzut z autu z prawej strony boiska na wysokości pola karnego. Futbolówka już oddana Robertowi Gumnemu i to ten 20-letni zawodnik za chwilę będzie wrzucał piłkę z autu. Krótko do Klubcia. Tymoteusz Klubcz oddaje piłkę Gumnemu. Ten znowu do Klubcia. Teraz znów ci poznaniacy się wymienili podaniami. Robert Gumny, linia pola karnego, dośrodkowanie. Kto to zamknie? Jest tam Kamil Jóźwiak. Jeszcze jest wypychany przez Pawłowskiego. Jóźwiak jest przy piłce, narożnik pola karnego. Kamil Jóźwiak, miękkie dośrodkowanie. Ale spiąskowanie Konrada Forenta, bo już tam zamykał tę akcję Filip Markwiński. Ale trzeba wracać, bo napędzają się goście z Lubina. Jest już Slisz, Bartosz Slisz, 30 metrów do bramki. Ależ mocne uderzenie, ależ tyleż mocne, co niecelne. Odetchnijmy trochę z ulgą, bo naprawdę tutaj ten mecz z minuty na minutę staje się coraz żywszy, coraz szybszy. No i naprawdę tutaj emocji myślę, że jeszcze w tych 17 minutach, które pozostały do zakończenia tego spotkania, nam nie zabraknie. 70 już czwarta minuta tego meczu w Poznaniu przy Bułgarskiej. Kolejusz prowadzi 1-0, ale uwaga, bo jest jeszcze Jagiełło przed polem karnym, podaje do Pawłowskiego. Pawłowski, będzie okazja na dośrodkowanie, jest to dośrodkowanie. Oj, kto to zamknie? Starzyński, coś nieprawdopodobnego. W jaki sposób on teraz spudłował Filip Starzyński? Starzyński. To była 200% sytuacja, ależ pudło Starzyńskiego. Niesamowite. Miękkie dośrodkowanie piłki Bartłomieja Pawłowskiego. Dlaczego ten Starzyński znowu stał sam 3 metry przed bramką? Dlaczego nikt za nim nie pobiegł? Na szczęście Filip Starzyński fatalnie spudłował i w dalszym ciągu w Poznaniu 1-0. Będziemy mieć pierwszą zmianę w dzisiejszym meczu. Za chwilę Darko Jevcic opuści boisko i myślę, że to jest dobry wybór, ponieważ Darko Jevcic rzeczywiście schowany trochę za plecami zawodników Zagłębia Lubin i popełniający sporo błędów, tracący piłki. Mieliśmy tę sytuację z kontrą, gdzie niepotrzebnie też stracił tę piłkę, bo mogła być kolejna szansa bramkowa dla zespołu gości. Spoglądam, jak będzie teraz ustawiony zespół Lecha. Wszedł na boisko Piotr Tomasik. On zajmie pozycję na lewym skrzydle, natomiast napastnikiem drużyny Kolejorza będzie Kamil Jóźwiak. On teraz jest najbardziej wysuniętym graczem Lecha w dzisiejszym spotkaniu. Spotkaniu, do końca którego został nam jeszcze kwadrans. A wracając do tej sytuacji Starzyńskiego sprzed kilkudziesięciu sekund, no to po raz kolejny Lechici popełniają błąd przy wyprowadzeniu piłki. Ja wiem, że Jasmin Burisz ma problemy z wybijaniem tej piłki, ale jeżeli wyprowadzanie jej poprzez podanie ma kończyć się takimi stratami, jak miało to miejsce przed momentem, no to zdecydowanie trzeba to robić inaczej. To już lepiej wybić i spróbować powalczyć o nią w powietrzu, niż później mieć problemy takie, jakie przed chwilą mieli obrońcy poznańskiego Lecha, gdzie tylko nieudolności strzeleckiej Starzyńskiego zawdzięczają, że ta piłka nie trafiła do siatki. Poznaniacy, już kontratak. Na lewej stronie jest w tym momencie Piotr Tomasik. Jego pierwszy kontakt z piłką, wrzutka tej piłki na drugą stronę. Tam jest jeszcze Tymoteusz Klubcz. On teraz tańczy z piłką. Lepiej szybko to oddać. Tak jest. Do Roberta Gumnego, bo tam już było aż pomarańczowo od tych koszulek Zagłębia. Jeszcze raz Klubcz. Rzutka w pole karne. Piłka odbita od nóg Balicza. Będzie kolejny rzut rożny w dzisiejszym spotkaniu dla zespołu poznańskiego Lecha Dawid. Ale nam się meczycho zrobiło, prawda? Tak, to dawno tak dobrego spotkania nie oglądałem. Naprawdę tutaj i jedni, i drudzy mają szansę na strzelenie bramki i naprawdę chyba niewielu jest takich, którzy są w stanie przewidzieć, jak to dzisiejsze spotkanie się zakończy. Na razie jest dobrze, ale czy będzie dobrze po 90 minutach? Na razie rzut rożny. Zobaczymy, jak ten rzut rożny będzie wykonany. Będzie także zmiana w drużynie Zagłębia Lubin, ale to chyba już po tym stałym fragmencie gry jeden z zawodników gości już gotowy do wejścia na boisko. Na razie rzut rożny dla Kolejorza, dośrodkowanie piłki. Jak to się skończy? Wujadynowicz strzela. Jeszcze Goda z poprzeczka. Coś niesamowitego. Ten Grek mógł być bohaterem tego spotkania. Łapie się teraz za twarz, nie mogąc uwierzyć. No tam się chyba jeszcze starł głową z którymś z obrońców drużyny z Lubina. Ależ okazja dla Lecha Poznań. Najpierw Wujadynowicz przegrał pojedynek główkowy. Ta piłka wylądowała na głowie Dimitrisa Kutasa i ten trafił w poprzeczkę. No jeszcze to okupił cierpieniem, bo tam zwija się z bólu. Zderzył się głowami z jednym z zawodników gości. 78. minuta tego spotkania jest ta zapowiadana przeze mnie zmiana. Alan Czerwiński wejdzie na boisko. Kogo zmieni? Damiana Bochara, a więc tego niewysokiego Słoweńca, który ostatnio imponował liczbami, który miał asysty, bramki. No dzisiaj tego dorobku w klasyfikacji kanadyjskiej nie powiększy, bo Alan Czerwiński już za chwilę wbiegnie na boisko. Ale też mam wrażenie, bo ta zmiana jeszcze nie jest przeprowadzona, że czekają jakby na to, jak to się rozwinie. Tak, teraz już ta jednak zmiana wznowiona, bo Sasza Balić pokazał, że nie trzeba będzie jego zmieniać, że będzie mógł wbiec Czerwiński na boisko, który zastąpił Damiana Bochara. Spoglądam, co z Dimitrisem Kutasem, czy on także będzie mógł te zawody dzisiejsze kontynuować, ale szczerze powiedziawszy zniknął mi z radarów. Teraz tak, już go widzę za końcową linią boiska. Chyba tak, chyba jest troszkę oszołomiony, ale za chwilę będzie mógł wrócić na boisko, chociaż pamiętamy, jak takie sytuacje się kończą. Nie wiem, czy Wojtku miałeś okazję oglądać półfinałowy mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Tottenhamem a Ajaxem Amsterdam, kiedy Vertonghen nie powinien w ogóle wracać. Nie powinien na boisko wracać, bo po kilku minutach stwierdził, że jednak nie pamięta, jak się nazywa i w zasadzie co tutaj robi na tym boisku, i zmiana była konieczna. Oby tak źle nie było z Gołtasem, który już wbiegł na tę murawę. No i trzymamy kciuki, że wiemy, jak Grek się nazywa, że on także o tym wie i wie, co to jest za spotkanie. To jest spotkanie 34. kolejki. Lech Poznań, Zagłębie Lubin. Jest 79. minuta tego meczu i kolej już od 47. minuty prowadzi 1-0 po bramce Kamila Jóźwiaka. Dużo się tutaj dzieje, naprawdę bardzo dużo. I jedni, i drudzy mają szansę na kolejne trafienia. Teraz poznaniacy jakby spapugowali to, co wyczyniali piłkarze Zagłębia Lubin. Także i oni podeszli wyższym pressingiem. I także znów się nadziewają na kontra. Alan Czerwiński, prawa strona boiska. Podanie do Jagiełły. I chyba był faulowany przez Pedro Otibę. Tak jest. I to będzie rzut wolny. I to będzie niebezpieczna okazja. To będzie taki skrócony rzut rożny. Piłka jakieś 4, może 5 metrów od bocznej linii pola karnego. i będzie okazja na dośrodkowanie. Oczywiście Filip Starzyński, któż by inny, to ten lubiński Figo za chwilę będzie dorzucał piłkę w pole karne Jasmina Buricza. Skromny mur złożony tylko z Piotra Tomasika. On będzie starał się zablokować ewentualną próbę strzału Filipa Starzyńskiego, no ale sądzę, że ten kąt jest tak ostry, że tutaj nie będzie strzelał Filip Starzyński. On będzie dośrodkowywał wyraźnie, podniósł prawą rękę w górę, dając sygnał swoim kolegom, jaki wariant wybierze. Filip Starzyński, gwizdy na bułgarskiej, zobaczymy co zrobi. Dużo tych zawodników w pomarańczowych koszulkach. Starzyński, płaskie dośrodkowanie, Pawłowski strzela, ależ dużo się dzieje, wybić tę piłkę, czyni to Robert Gumny. Znów się tam zakotłowało, znów prawdziwy Armagedon na linii 5 metra. Jeszcze jedno dośrodkowanie piłki w pole karne. Jeszcze Lubinianie w posiadaniu tej futbolówki się utrzymują. Wypychał teraz Łukasz Trałka swojego rywala i będą mogli troszkę uspokoić tę grę Lubinianie. Oni będą znów starać się zagrozić bramce Jasmina Buricza. Lubomir Guldan. Podanie na lewą stronę. Jest tutaj Damian Oko. Oko do Jagiełły. Jagiełło głęboko cofnięty. Na prawą stronę do Bartosza Kopacza. Kopacz rusza do przodu. Zbiega do środka. Bartosz Kopacz. Do kogo poda? Do Starzyńskiego. Na prawą stronę Filip Starzyński. Rozciągnięcie. Jest tutaj Czerwiński. Ten do Kopacza. Kopacz. 16 metrów do bramki. Bartosz Slisz. Dośrodkowanie piłki w pole karne. Oj, uwaga! Pawłowski znów nie trafił czysto w piłkę. Znów miał świetną sytuację Bartłomiej Pawłowski. I znów Poznaniacy się trochę gubią w obronie, bo znów Zagłębie się napędza. Ale może będzie jeszcze kontratak. Kamil Jóźwiak, do przodu panowie! Ruszajcie z kolejną kontrą. Wołodymyr Kostewicz ładnie oszukał teraz Bartosza Slisza. Podanie do przodu do Marchwińskiego. Marchwiński do Pedro Tiby. Tiba opanował piłkę. Czy poda dokładnie do Klubsia? Tak jest. Tymoteusz Klubsz, prawa strona boiska. Atak teraz poznańskiej Lokomotywy. Jest Tymoteusz Klubsz. Rozciągnięcie do Gumnego. Fatalnie podawał Tymoteusz Klubsz. Szkoda, bo była dobra okazja na dośrodkowanie. Ale znowu trzeba wracać, bo kolejny atak. Bartłomiej Pawłowski niepilnowany po lewej stronie boiska. Wpada w pole karne Pawłowski. Pawłowski przy nim Gołtas i chyba będzie karny. Tak jest. Czy będzie rzut karny, czy to będzie żółta kartka dla Pawłowskiego za symulkę? Jaki tam kartonik powędrował w górę? Gdyby miał być karny, to byłby czytelny ruch w kierunku jedenastki. Czyli to będzie żółta kartka dla Bartłomieja Pawłowskiego za symulowanie, za udawanie. Bartłomiej Pawłowski nie był przez Dimitrisa Gutasa faulowany. Tutaj się patrzymy po sobie, zobaczymy, czy jeszcze ta decyzja nie będzie zmieniona, czy za chwilę ten charakterystyczny gest tego telewizorka przez sędziego Piotra Lasyka nie będzie używany. Na razie fakty są takie, że żółtym kartonikiem ukarany Bartłomiej Pawłowski za to, że próbował arbitra z Bytomia oszukać perfidnie, za to, że próbował wymusić rzut karny, a czy za chwilę Bartosz Frankowski i Łukasz Bednarek, którzy to spotkanie oglądają na telewizyjnych powtórkach, nie zmienią tej decyzji, czy nie poproszą? No właśnie, jest gest telewizorka, a więc Piotr Lasyk obejrzy sobie całą tę sytuację. No mówiąc tak brzydko, śmierdziało. Śmierdziało w tej sytuacji. To starcie Pawłowskiego z Gutasem naprawdę było bardzo na styk. No i zobaczymy, jaka będzie decyzja Piotra Lasyka, taka już ostateczna. Myślę, że w tej drugiej połowie limit szczęścia Lechici i tak już wykorzystali, bo tyle sytuacji, które miało Zagłębie pod bramką Jasmina Buricza i gdy nie trafiało do siatki, to rzeczywiście kilka spotkań można by było tym obdarować. Teraz arbiter jest przy tym telewizorku, spogląda. To znak, że także w wozie warni mogli się zdecydować, tak, że ostateczną decyzję pozostawili arbitrowi głównemu. Że były wątpliwości, że jednak poproszono Piotra Lasyka, żeby jeszcze sobie to obejrzał i żeby to on podjął ostateczną decyzję, no ale to nie mogło być starcie zero-jedynkowe, bo gdyby tam wszystko było czytelne, to od razu dostałby sygnał Piotr Lasyk, że taka albo taka decyzja. Zobaczymy, jaka będzie ostateczna. Na razie na tych LED-owych telebimach znów pojawia się napis VAR. Trwa wideo weryfikacja. Piotr Lasyk schowany za taką srebrną kurtyną ogląda sobie klatka po klatce całe to starcie pomiędzy Pawłowskim a Gutasem. No zobaczmy, mamy telewizyjną powtórkę i czy tutaj był zakaczany? No mógł być kontakt pomiędzy Gutasem a Pawłowskim i tutaj naprawdę no, dobre ujęcie kamery by się przydało. Nie wiemy, jaką powtórkę obejrzał Piotr Lasyk. Piotr Lasyk już zmierza w kierunku pola karnego i zobaczymy, co ostatecznie wskaże. Czy będzie rzut karny, czy tak, nie? Jest rzut karny dla Zagłębia Lubin. A więc niestety, tak jak Wojtek wspomniał, ten limit szczęścia piłkarzy poznańskiego Lecha w tym właśnie momencie się wyczerpał. Ostatecznie oczywiście żółta kartka dla Pawłowskiego także anulowana, bo jednak nie udawał, jednak nie oszukiwał, jednak faktycznie przez Gutasa był faulowany. Ależ ten mecz jest przewrotny dla Gutasa. Jeszcze kilka minut temu mógł być bohaterem, bo przecież piłka po jego strzale ostemplowała poprzeczkę bramki Konrada Forenca. A teraz Dimitris Gutas ostatecznie faulował w polu karnym Bartłomieja Pawłowskiego i za chwilę będzie jedenastka dla podopiecznych trenera Bena Vandala. Na razie żaden z zawodników nie jest zdecydowany, kto będzie strzelał. Starzyński, to on sobie już tam ustawił piłkę na linii 11 metra. Potrafi się także pomylić z rzutu karnego Filip Starzyński, a Jasmin Burić potrafi 11 obronić. I jeden i drugi niejednokrotnie już to pokazywał. Będzie strzelał na bramkę Buricia Starzyński. To jest ta bramka za kotłem i potężne wsparcie teraz dla Jasmina Buricia. Jasiu, potrafisz obronić 11 i czy teraz także wyciągniesz to zwycięstwo? 85 minuta. Starzyński czy Buric? Ruszył Starzyński. Filip Starzyński spokojnie, bez nerwów, trafił do siatki 1-1. 85 minuta. Leciutko uderzył Filip Starzyński w prawą stronę. Zrobił ruch w lewo Jasmin Buric. 1-1 od 86 minuty tego spotkania. Wyczekał doświadczony pomocnik zespołu Zagłębia, aż gdzieś tam przykucnie na prawą nogę Jasmin Buric i wtedy już mógł spokojnie strzelić w kierunku drugiego słupka. 1-1 i tak naprawdę w tym spotkaniu wszystko zaczyna się od nowa. Ciekawy też obrazek zaraz po strzeleniu bramki przez Starzyńskiego, kiedy to piłkarze Zagłębia pobiegli po piłkę do bramki i szybko przemieścili ją na środek boiska, aby wznowić grę, aby rozpocząć spotkanie, tak jakby wietrząc jeszcze szansę na to, że nie tylko dzisiaj uda się zainkasować jeden punkt za remis, ale uda się w tej końcówce także powalczyć o pełną pulę. No i biorąc pod uwagę te sytuacje, które Zagłębie miało w drugiej odsłonie i tą furę szczęścia, o której mówiliśmy pod bramką Jasmina Buricza dla ekipy Kolejorza, to rzeczywiście nadzieje w dzisiejszym spotkaniu mogą mieć. Tak jest. Przy okazji mieliśmy zmianę w drużynie Kolejorza. Filip Markwiński boisko opuścił, w jego miejsce Maciej Gajos. Napracował się Filip Markwiński, ale jednak trochę więcej się spodziewaliśmy, chociaż pamiętajmy, że to dopiero 17-latek. No i rusza Zagłębie Lubin. Rzeczywiście ta sytuacja, o której Wojtek wspominał, że to oni ruszyli po piłkę, że to oni tutaj nie chcą stracić czasu, jak najszybciej chcieli wznowić grę. No to może świadczyć o tym, że Zagłębiu przede wszystkim zależy na zwycięstwie. Uwaga, Pawłowski strzela! Broni Buric teraz. Dobra interwencja Jasmina Buricia. No środek bramki uderzał Bartłomiej Pawłowski, ale znów dopuszczono tego Pawłowskiego do tego, żeby znalazł sobie tam miejsce przed polem karnym, żeby uderzył. Na szczęście uderzył zbyt lekko. Ale teraz Lechici. Jest Robert Gumny. Do środka, do Łukasza Trauki. Trauka do Wujadinowicza. Wujadinowicz na lewą stronę boiska, do Kostewicza. Wołodymyr Kostewicz. Jesteśmy jeszcze na połowie Kolejorza. Bo tym bardziej, że ta gra jeszcze wycofana do Gutasa. Gutas na prawą stronę do Roberta Gumnego. Gumny teraz do przodu. Jest tutaj Kamil Jóźwiak. Jóźwiak wycofuje do Trauki. No teraz znów tym wysokim pressingiem podchodzą goście z Lubina. Znów szybko chcą odzyskać futbolówkę. Jest Pedro Tiba. Przekroczył środkową linię boiska. Rusza do przodu Portugalczyk. Podanie do Tymoteusza Klubsia. Klubś do Jóźwiaka. Jóźwiak do Tiby. Tiba przed polem karnym. Zgubił piłkę niestety, ale jeszcze powalczył. Jeszcze będzie okazja. Jóźwiak sam na sam mija bramkarza. Pusta bramka. Kto to zamknie? Wybijają piłkę z podopieczni Bena Vandala. Nie ma drugiego trafienia. No była pusta bramka już w pewnym momencie, bo Jóźwiak minął Forenca, ale miał bardzo ostry kąt. Piłka była jednak na dośrodkowanie. Dorzucił jednak piłkę. Tam jeden z poznaniaków starał się to wszystko jeszcze domknąć, dopełnić dzieła, dotknąć magicznie tej piłki, ale jednak to któryś z Lubinian wybijają. Teraz jeszcze dośrodkowanie, jeszcze będą walczyć w powietrzu. Forenc piąskuje niezbyt pewnie. Przed polem karnym jest Klubsz, będzie strzelał. Tymoteusz Klubsz zablokowany jednak, ale cały czas jesteśmy w polu karnym. Jeszcze jest Łukasz Trauka, 5 metr. Trauka do Tiby, Tiba będzie dośrodkowanie. Tiba jeszcze strzela, Tiba! Ależ niewiele zabrakło. Ależ to był nieprzyjemny strzał Pedro Tiby. Dokręcał tę piłkę gdzieś do okienka, ale niestety troszeczkę się pomylił. 89 minuta, tutaj emocje sięgają zenitu. Jest zmiana w drużynie Zagłębia Lubin. Patryk Tuszyński już tutaj bramki dziś się nie strzeli. W jego miejsce Jakub Marerz, a więc ten czeski brodaty napastnik będzie starał się teraz zagrozić Jasminowi Buriciowi. Zmiana 1-1, jeśli chodzi o pozycję. Za napastnika wchodzi napastnik, ale Lubinianie, jest Czerwiński. Wołodymyr Kostewicz jednak to przechwytuje. Marerz tam stara się zaatakować właśnie Wujadinowicza. Wujadinowicz wycofuje jednak do Jasmina Buricia. Buric do przodu do Gutasa. Dimitris Gutas nie może się teraz pomylić. Daleko podaje do przodu, gdzieś na uwolnienie. I Damian Oko tam czyści tę sytuację. Przechwytuje piłkę Trauka. Do Tomasika. Piotr Tomasik, lewa strona. Piotr Tomasik strzela lewą nogą. Nieprzyjemnie. Piękny strzał broni Forent. Jeszcze jest Tymoteusz Klubsz. Jeszcze jest Pedro Tiba w polu karnym. Pedro Tiba czeka teraz na kolegów. Miękkie dośrodkowanie piłki w pole karne. Jeszcze to wszystko będzie zamykał Tomasik. Piotr Tomasik, lewa strona pola karnego. Podanie do Kostewysza. Kostewysz płasko w pole karne. Jeszcze Jóźwiak. Jóźwiak nad bramką. Ależ tu się dzieje. Niesamowity fragment tego spotkania. 90. minuta tego spotkania. Lech dąży do strzelenia zwycięskiej bramki. Jeszcze napędzają się poznaniacy. I jeszcze teraz seria strzałów. Najpierw strzelał Tiba. Teraz w bardzo podobny sposób uderzał Kamil Jóźwiak. 90. minuta, 30 sekund do końca. Czy ktoś tutaj wygra? Czy ktoś wreszcie trafi do siatki? Na razie w Poznaniu 1-1. Będą jeszcze zmiany w jednej i drugiej drużynie. Już w ekipie gości szykuje się Dawid Pakulski. Po drugiej stronie także za moment zobaczymy kolejnego zawodnika. Tym razem będziemy mieć debiut w Ekstraklasie. Mówiliśmy o tym 26-letnim Krzysztofie Kołodzieju. On już gotowy do gry, ale na razie nie ma jeszcze okazji do wyjścia na boisko. 4 doliczone minuty. Jeszcze wrzutka w wykonaniu piłkarzy Zagłębia. Niebezpiecznie. Burisz broni piłkę. Gdzieś na pierwszym metrze odbija ją instynktownie nogami po strzale piłkarza Zagłębia. Ależ tu teraz blisko pełnej puli była ekipa Zagłębia. Poznaniacy znów zepchnięci we własnym polu karnym do defensywy. Dobra interwencja teraz Roberta Gumnego do środka. Przejęcie piłki. Jest szansa na kontratak. Jeszcze powstrzymana jednak Maciej Gajos. Szybko potem piłkę się schylił, ale pokazał Pedro Tiba, aby przez moment jeszcze poczekał. Mamy zmianę. Opuszcza boisko w ekipie poznańskiego Lecha Kamil Jóźwiak, strzelec bramki na początku drugiej odsłony. Jeszcze ma sporo sił, jeszcze szybko zbiega z boiska, a my oglądamy wspomniany debiut. Krzysztof Kołodziej, specjalnie ściągnięty do pierwszego zespołu, napastnik drużyny rezerw, bo przypomnę, te kontuzje wyeliminowały trzech nominalnych napastników w ekipie Kolejorza: Gytkiera, Amarala, Żamalettinowa. No i Kołodziej w takim trybie awaryjnym został tutaj do tej jedenastki, do tej osiemnastki meczowej pierwszej drużyny ściągnięty. Poznaniacy w środku pola. Gajos na prawo do Tymoteusza Klubsia. Obiega go już z prawej strony Robert Gumny. Klubś powoli, ja spoglądam na zegary. Jest już minuta doliczonego czasu gry za nami. Gol! Nie! Nie ma gola! Jakże tym razem blisko byli zawodnicy Kolejorza. Nie wiem, kto tam odbił jeszcze tę piłkę. Tomasik i Kołodziej walczyli o nią. Ale wydawało mi się, że to Tomasik jeszcze ją trącił i nie trafił w bramkę, a jednak okazało się, że skoro jest rzut rożny, to musiał to uczynić któryś z obrońców Zagłębia Lubin. No i teraz nie powiem, że piłka meczowa, bo jeszcze trochę tego czasu jest. Rzut rożny. Już jest w narożniku boiska Piotr Tomasik. Dośrodkowanie wprost jednak na głowę obrońców Zagłębia i wszystko trzeba budować od nowa. Kołodziej do tyłu, do Kostewicza. Kostewicz wszedł teraz w środek. On decyduje się na indywidualną akcję do Pedro Tiby. Tiba na wysokości 20 metra. Wrzutka w pole karne. Jest przy tej piłce Gajos. Jest także Trałka. Strzał Kołodzieja zablokowany. Wędruje za tą piłką. Jeszcze tam po lewej stronie boiska Nikola Wujadinowicz. I teraz trzeba szybko wracać, bo tu jest aż 4 zawodników Zagłębia kontra dwójka obrońców drużyny gospodarzy. Niebezpiecznie. Będzie Pawłowski. Prawie sam na sam z Buriczem. Przeszkadzają tam jeszcze poznaniacy. Jakże dobry powrót teraz Piotra Tomasika, który odebrał tę piłkę Pawłowskiemu, bo było już naprawdę bardzo, ale to bardzo gorąco. No to jest już radosny futbol. Tutaj nikt nie broni. To wszyscy walczą o pełną pulę i teraz poznaniacy po drugiej stronie boiska. Zatrzymany jednak zawodnik poznańskiego Lecha, a próba przerzutu, takiego chyba zaskoczenia strzałem z dalekiego dystansu Jasmina Buricza, nieudana. Był Buricz wysunięty trochę przed pole bramkowe, no ale nie na tyle, żeby do tej piłki nie zdążyć, a poza tym już próba tego lobu była zupełnie nieudana. Ta piłka nawet nie powędrowała gdzieś tam w okolice bramki, tylko bliżej końca boiska przy chorągiewce. Wojtku, szczerze powiedziawszy, w tym wszystkim, w całym tym amoku nie przegapiłem moment, w którym sędzia sygnalizował, ile tych minut będzie. Cztery minuty. Według mojego stopera 3 z tych doliczonych mamy już za sobą. W takim razie ostatnie 60 sekund za nami. Chyba jeszcze będzie to dłużej trwało, bo teraz mamy przerwę w grze, bo tam skurcze łapały Damiana Oko i będzie jeszcze zmiana w drużynie Zagłębia Lubin. Z boiska schodzi Bartłomiej Pawłowski. Naharował się. Miał chyba ze 3 albo 4 stuprocentowe sytuacje na to, żeby zamknąć ten mecz. W jego miejsce z numerem 13 Dawid Pakulski, a więc ten młody chłopak już za chwilę, ten 20-latek, będzie starał się zagrozić bramce Buricza. Na razie Buricz do przodu, do Wujadinowicza, która to już 94. minuta, tego spotkania. Szalony mecz w drugiej połowie. Czy ktoś go wygra? Na razie 1-1. Jeszcze Kutas daleko, daleko do przodu, ale czyści to wszystko Alan Czerwiński. Ruszają z kontrą. Oj, to może być kartka dla Bujadinowicza i tak tym się właśnie skończy. Bardzo nierozważne, nieodpowiedzialne zachowanie Nikoli Bujadinowicza i na nic się to zdarzy. On się teraz łapie za twarz, bo chwilę wcześniej w dość agresywny sposób zaatakował jednego z zawodników gości i napomniany żółtym kartonikiem Nikola Bujadinowicz. No potrwa nam to jeszcze kilka minut, bo ta czwarta doliczona już właśnie w tym momencie się skończyła, ale po drodze mieliśmy jeszcze dwie zmiany, dwie kontuzje, także myślę, że przynajmniej jeszcze 60 sekund będziemy tutaj grać w tym spotkaniu. Jeszcze piłkarze jednej i drugiej drużyny będą mieli okazję na to, żeby zaatakować, żeby pokusić się o strzelenie tej zwycięskiej bramki. 47 minuta, Kamil Jóźwiak, fantastyczny strzał z półobrotu, było 1-0 dla Lecha Poznań. W 86 po faulu Kutasa na Pawłim z rzutu karnego wyrównał Filip Starzyński. Potwierdzenie tej żółtej kartki, o której Państwu mówiłem, dla Nikoli Bujadinowicza, ale jeszcze tam trwa pomoc medyczna, bo w tym starciu ucierpiał jeden z zawodników miedziowych, to chyba Filip Jagiełło. No zobaczymy, za chwilę będzie też ta pomoc medyczna udzielana. Zobaczymy, Wojtku, tak? Ja sygnalizuję, bo chcę zgłosić niedyspozycję chyba Nikoli Bujadinowicza, który owszem uczestniczył w tym starciu, on był faulującym, bo uderzył gdzieś ręką swojego rywala, ale teraz kulejąc zmierza już nawet nie w kierunku tej linii 16 metra, gdzie powinien pojawić się stoper, ale utykając powoli gdzieś tam spogląda, co się dzieje, i Łukasz Trałka zajął jego miejsce na linii stoperów, wrzutka na lewą stronę, tam Balicz opanuje tę piłkę, opanował, jeszcze zagrywa tutaj w kierunku bramki Jasmina Buricza, ale próba później jeszcze przedłużenia tej piłki dalej, na szczęście dla Lechii to już była zupełnie nieudana. Bujadinowicz jakby trochę rozbiegał tę nogę, jakby już teraz rusza się żwawiej, pokazuje, żeby wybić tę piłkę, żeby już tutaj nie ryzykować i nie próbować jej zagrywać, nie próbować krótkich podań. No teraz błąd Kostywicza, piłka pod nogi Starzyńskiego, jeszcze będą być może mieli tę piłkę meczową gracze Zagłębia Lubin. Musi wracać Tiba, musi wracać Kostywicz, Ukrainiec, teraz wybić tę piłkę, czynią to Poznaniacy. Jeszcze próba Tiby, nie będzie już próby Tiby, bo w tym momencie Piotr Lasek zakończył to emocjonujące spotkanie. 20 nudnych minut w pierwszej połowie, gdy nic specjalnego na boisku się nie działo, ale później bardzo dobre 25, no i druga połowa, która przyniosła nam mnóstwo emocji. Dwie bramki, sporo spięcie pod jedną i pod drugą bramką, sporo pracy Jasmina Buricza, Konrada Forenca i sporo też szczęścia. Zarówno jeżeli chodzi o Lecha, po kilka sytuacji Zagłębie miało, jak i po stronie Zagłębia Lubin, bo przypomnijmy, że raz ratowała ich poprzeczka. Zdecydowanie tak i tak sobie myślę, że ani jedni, ani drudzy nie mogliby mieć do nikogo pretensji, gdyby to spotkanie przegrali. W takich sytuacjach najczęściej pada remis i takim remisem to spotkanie dzisiaj się zakończyło. Podsumowując, Kamil Jóźwiak dał prowadzenie kolejorzowi w 47 minucie tego spotkania, w 86 z rzutu karnego wyrównał Filip Starzyński. Pokrzyczeliśmy sobie dzisiaj trochę, Wojtku, poemocjonowaliśmy się, bo to było naprawdę dobre ligowe spotkanie. Bardzo Państwu dziękujemy za te wspólne spędzone 90 minut. Transmisję zrealizował nasz niezawodny inżynier Jacek Prączek, a komentowali dziś Wojciech Bernard i Dawid Cytrowski. Dziękujemy, do usłyszenia. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. We built this city on Polskie Radio Poznań. Minęła 20, sobota 4 maja. Włodzimierz Cimoszewicz potrącił rowerzystkę na przejściu dla pieszych. Trwa dwudniowa akcja Poznań za pół ceny. W Wolsztynie do jutra 26. parada parowozów. Wiadomości Piotr Maciejewski. Włodzimierz Cimoszewicz potrącił na przejściu dla pieszych w Hajnówce rowerzystkę. Kobieta trafiła do szpitala. Według miejscowej policji do zderzenia osobowego Volkswagena z rowerem doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych. Rowerem kierowała 70-letnia kobieta, autem Cimoszewicz. Oboje, jak podała policja, byli trzeźwi. Były premier wydał w tej sprawie oświadczenie. W dniu dzisiejszym w godzinach porannych doszło w Hajnówce do przykrego zdarzenia z moim udziałem. Kierując samochodem potrąciłem przejeżdżającą przez przejście dla pieszych rowerzystkę. Na szczęście dzięki mojej niewielkiej prędkości około 30 km na godzinę poszkodowana pani odniosła niegroźne obrażenia. Udzieliłem jej natychmiastowej pomocy i po przekonaniu o konieczności poddania się badaniu lekarskiemu została ona